Kijkers met het NOS-journaal. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt hebben dringend medische hulp nodig. Het zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij had een ontmoeting met familieleden van de gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het om veel vrouwen, kinderen en ouderen die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld en waar ze voortdurend aan behandeld moeten worden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. In de VN-veiligheidsraad hebben de VS en Rusland elkaars voorstellen tot hulp aan de Palestijnen in Gaza geblokkeerd. Beide landen wilden bevoorrading mogelijk maken met water, voedsel en medische spullen. De VS wilde dat doen door een gevechtspauze in te lassen. Rusland door een staakt het vuren af te spreken. Maar dat lijkt verder te gaan dan een gevechtspauze. Beide voorstellen werden weggestemd met een veto. Een overgroot deel van de Tweede Kamer vindt dat de koning belasting moet betalen, blijkt uit de verkiezingsprogramma's van de partijen. Op basis van de huidige peilingen zou er na de verkiezingen de benodigde 2/3 meerderheid zijn om de grondwet daarvoor aan te passen. Linkse partijen willen al langer dat de koning belasting gaat betalen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet een boete van $10.000 betalen omdat hij zich niet hield aan een spreekverbod in de rechtbank. Hij zei de rechter en assistentrechter zeer partijdig te vinden, terwijl Trump eerder door de rechter al was opgedragen om juist niets meer te zeggen over rechtbankpersoneel. Het spreekverbod was opgelegd in de zaak die gaat over de vraag of Trump en zijn familie met cijfers hebben gesjoemeld van zijn vastgoedbedrijf. Vorige week kreeg Trump ook al een boete vanwege negatieve opmerkingen over de assistentrechter. Het weer, in het noorden af en toe wat motregen. Op andere plekken ontstaat mist en is het een graad of 8. De dag verloopt verder bewolkt. 'S Middags valt er opnieuw regen en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij deze speciale Nacht van NTR vanuit Nijmegen. De hele week staat bij ons in de nacht op NPO Radio 1 in het teken van talent. Wij zullen ons deze nacht van de Omroep NTR focussen op onderzoek naar hoogbegaafde talenten. Maar we hebben ook twee muzikale talenten, dus genoeg om naar te luisteren de komende 3 uur. En dat is allemaal live vanaf een speciale locatie. Deze nacht vanuit een muzikale hub en Centrum voor Talentontwikkeling De Basis in Nijmegen. De Nacht van NTR. Week van Talent. Met Ruben Rozen Jacobson. Ja, het komende eerste uur van ons programma staat in het teken van onderzoek naar begaafdheid en hoogbegaafdheid. Want wat is talent eigenlijk? En hoe gaan we om met onontdekt talent? Daar wordt hier in Nijmegen aandacht aan besteed op de Radboud Universiteit in het wetenschappelijk expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling. Mijn gast komend uur is bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent, Lianne Hogeveen. Zij doet hier in Nijmegen onderzoek naar talentontwikkeling bij kinderen. In het bijzonder kinderen die eigenlijk begaafd of hoogbegaafd zijn. Een bijzonder gevoelig onderwerp, maar een onderzoek waar veel kinderen en mensen mee geholpen kunnen worden. Goedenacht, Lianne. Hallo. Leuk dat je hier bij ons bent tijdens deze speciale locatie-uitzending. Voor jou is het een thuiswedstrijd. Normaal gezien hadden we jou uitgenodigd in onze studio in Hilversum. Ja, ik ben blij dat het hier is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Woon je hier in de buurt? Ik zag je aankomen op de fiets. Ja, op fietsafstand. Ja, dat is hartstikke prettig. En wij zitten hier in de basis. Dat is het voormalige Doornroosje. Ja. Ben je hier wel eens eerder geweest? Ja, dat zat ik me heel erg af te vragen. Het moet bijna wel. Ik heb hier gestudeerd, dus ja. Ben je vast wel eens geweest? Vast wel. Dit was hot and happening hier natuurlijk. Dat is lang geleden. Ja, precies. Toen het dus nog Doornroosje was. Toen het zeker nog Doornroosje was, ja. Nou, misschien leuk voor de luisteraars om te weten waar we zitten. Dit is de basis, een centrum voor talentontwikkeling. Waar voorheen de poppodium Doornroosje zat. Nu is het een plek waar heel veel muzikaal talent samenkomt. En ook heel veel studio's zijn hier. En wij zitten hier in het café. Een hele gezellige setting. Zeker. Luisteraars kunnen natuurlijk ook meekijken op de webcam. Lianne, onze hele week staat in het teken van talent. Dat kun je heel breed opvatten, die term. Eigenlijk is iedereen wel ergens een talent in, zou je kunnen zeggen. Wat is jouw talent, als je die zelf zou omschrijven? Oh jee. Nou, ik denk dat ik wel goed ben om talenten te ontdekken in andere mensen. Ja, dus jij helpt andere mensen om hun talent naar boven te halen. Ja. En wat dat betekent, dat gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken nu. Want jij focust je op talent in de vorm van hoogbegaafdheid en begaafdheid. Ik denk dat je ook dat bedoelt, toch? Of ben jij heel goed in mensen hun voetbaltalent? Nou, dat misschien dan iets minder. Maar kijk, bij begaafdheid, hoogbegaafdheid denken mensen vooral aan intellectueel talent of cognitief talent. En ik probeer echt wel wat breder te kijken dan dat. Hè. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een sociaal talent. Iemand die heel goed is in met andere mensen omgaan. En heel goed kan duiden wat er met iemand aan de hand is. Ja. Iemand die heel creatief is, bijvoorbeeld. Ja, dus academisch gezien focus jij op begaafdheid, een hoogbegaafdheid. Maar je wilt zeggen, ook in sociale zin, ben jij heel goed gewoon in zien wat andere mensen, waar andere mensen goed in zijn. Ik denk het. Ja, want iedereen is wel ergens goed in, toch? Iedereen is wel ergens goed in. Ja. Ja. En helaas wordt dat niet altijd gezien. Nee. En dat vind ik vooral interessant. Van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we ook die verborgen talenten zien? Ja. Ja, en even terug naar de term hoogbegaafdheid en begaafdheid. Dat is waar jij op focust, vooral bij kinderen. Waarom noemen jullie dat een vorm van talent? Ja, noemen wij dat. Ik probeer de term altijd een beetje te vermijden. Je ziet ook dat in mijn leeropdracht wordt niet over hoogbegaafdheid gesproken, maar okay, inderdaad over talent. Maar goed, de term is er. En iedereen weet zo'n beetje wat we daarmee bedoelen. Hoewel er eigenlijk geen definitie van is. Dus dat maakt het ook wel weer heel erg lastig. Dus mijn onderzoek heeft te maken met begaafdheid, hoogbegaafdheid. Zonder dat ik mensen eigenlijk op die manier wil labelen als hoogbegaafd. Want het zijn twee termen die moeilijk zijn te onderscheiden. Ja. Hoe zou jij ze definiëren? Nou, ik zou ze sowieso niet onderscheiden. Oké, okay, het is hetzelfde volgens jou. Nou, ja, je kunt het een zeggen, je kunt het ander zeggen. Dat is belangrijk. Wat belangrijk is, dat je even uitlegt wat je ermee bedoelt. Ja. Want daar gaat het vaak mis. Hè? Dus mensen hebben verschillende ideeën bij hoogbegaafdheid. Sommige mensen hebben nog steeds het idee, oh, dat gaat over het IQ. Dat is inderdaad wat ik zou denken, over intelligentie. Ja, ja, maar dan heb je het over intelligentie. En dan ook nog intelligentie die je gemeten hebt met een intelligentietest. Is best wel smal. Als je kijkt naar meer recente modellen van hoogbegaafdheid, dan is dat veel breder. Dan gaat het ook over creativiteit. Maar wordt bijvoorbeeld ook gekeken in hoeverre heeft een omgeving invloed op hoe iemand functioneert. Dus gaat begaafdheid nou over wat er in potentie is, of gaat het er nou over wat je ziet? Dat is een interessant onderscheid, lijkt me. Wat er in potentie is of wat iemand doet. Ja. Ja, en je noemt creativiteit. Is dat iets wat we kunnen meten? Want je hebt intelligentie kunnen we in bepaalde mate meten. Hoewel ik niet zeker weet of of jij het daarmee eens bent. Dat IQ-test een goede maatstaaf voor intelligentie is. Ook daar kun je het over hebben. Maar nou ja, ik denk, het geeft in ieder geval informatie. Als je een goede intelligentietest hebt, dan geeft dat je informatie. Ja. En daar kun je wat mee. Maar je moet het ook weer niet te serieus nemen. Hè, bijvoorbeeld, er zijn mensen die onderpresteren op een intelligentietest, om wat voor reden dan ook. Dus je moet altijd goed blijven kijken. En je vraag over creativiteit, ook daar zijn verschillende testen voor. En die meten weer allemaal wat verschillends. Ja. Dus ook daar geldt weer van hoe definieer je het en hoe kun je het vervolgens meten. Maar volgens jou is het wel zo dat er hoogbegaafde en niet hoogbegaafde mensen in de wereld zijn? Nee. Niet? Nee, eigenlijk niet. Is het een gradient? Misschien. Ja, er is geen cut-off, zeg maar. Van, nee. Jij bent het en hij is het niet. Nee, dat vind ik ook eigenlijk niet zo interessant. En ik weet, daar is niet iedereen het mee eens. Hè. Er zijn mensen die vinden dat wel heel interessant en belangrijk. Ik denk dat je daar eigenlijk door mensen hoogbegaafd te noemen en andere mensen dus automatisch niet hoogbegaafd te noemen, dat je daar niet echt mensen mee helpt. Ook daar is zeker niet iedereen het mee eens. Want er zijn mensen die heel erg blij zijn als ze het label krijgen van hoogbegaafd. En dat snap ik ook. Ja, hoe dat voor die mensen zelf is, dat wil ik inderdaad zo meteen nog wat verder met je bespreken. Ja, okay. We gaan even luisteren naar een klein stukje uit een aflevering van Klokhuis. Die maakte in 2015 een aflevering over hoogbegaafdheid bij kinderen. Daarvoor gingen ze langs een speciale school. Op deze school zitten kinderen met een IQ van boven de 130. En het IQ is het getal wat je intelligentie uitdrukt. Het gemiddelde in Nederland is maar 100, dus dit zijn hele slimme kinderen. Ja, hoogbegaafd zijn betekent niet alleen dat je een hoog IQ hebt, maar dat betekent ook dat je heel nieuwsgierig bent, dat je snel kunt denken, dat je leergierig bent en creatief. En dat betekent weer dat ze problemen op een hele bijzondere manier kunnen oplossen. Nou, we horen hier een paar dingen over hoogbegaafdheid. Welke ben je het wel mee eens en welke niet? Ja, ik vind eigenlijk dat hier wordt het verkeerd omverteld. Inderdaad, hij geeft een aantal kenmerken. En dan kun je zeggen, nou, en dat noemen we hoogbegaafd in dit geval. En dat is niets, dat heeft zin, want dat betekent, dan kun je daar ook wat mee doen. Tegelijkertijd zei hij, volgens mij, hier zitten kinderen met een IQ van 130 en hoger. Ja, die begrijp ik dan niet zo. Van waarom... Waarom is er de cut-off? Ja, waarom is dat blijkbaar een klas voor kinderen met een IQ van 130 of hoger? Waarom je 130 dat als mag, hoor, maar dan zou nemen. Ik het dus geen klas voor hoogbegaafden noemen. Dan zou ik zeggen, dit is een klas voor kinderen met een IQ van 130 en hoger. Hij zegt 130 en hoger, dat zijn hoogbegaafde kinderen. Ja. Tegelijkertijd geeft hij daarna een aantal andere kenmerken. En dat zijn kenmerken die belangrijk zijn om te weten, om vervolgens te weten wat je gaat doen. Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat erom dat daar kinderen zijn, mensen zijn, die iets anders nodig hebben dan, nou, als we het over kinderen op school hebben, die wat anders nodig hebben dan het reguliere curriculum. En dat wil je weten. Ja. Dus je hoeft niet te weten, wat ben jij? Wat je wil weten is, wat heb jij nodig? Ja. En daar zit wel een probleem, omdat dat vaak niet gezien wordt. Kijk, als een kind een leerprobleem heeft, dan heeft hij ook iets extra's nodig. En dat zie je vaak, want dan presteert een kind niet goed. Een kind wat meer uitdaging nodig heeft, dat zie je niet altijd. Gaat zich vervelen? Nou ja, dan kun je, als een kind zich duidelijk verveelt, dan zal een leerkracht misschien denken, oh, misschien heeft hij meer uitdaging nodig. Maar een kind kan ook heel anders reageren. Ja. Die kan zich heel erg gaan aanpassen bijvoorbeeld. Want die denkt, ja, blijkbaar hoort het hier zo. Nou, dan doe ik maar gewoon wat ze vragen. Ja. Terwijl die eigenlijk veel meer niet alleen aan kan, maar zou moeten krijgen. Ja. Ja, en wat ik nu net zei, we gaan, hoe het voor de kinderen is, daar kunnen we zo meteen even uitgebreid op ingaan. We gaan, wat ik zeg, ook de onderzoeken die jij doet. Eerst nog even wat meer over jouzelf. We hebben net al eventjes gehad over jouw achtergrond. Jij hebt ook niet jouw hele leven in Nederland gewoond. Je hebt een tijd in Peru gewoond. Ja. Klopt dat? Hoe zit dat? Ik heb stage gelopen in Peru. En dat was fantastisch. Ik was 24 toen en ik heb nog steeds het gevoel, in dat ene jaar heb ik meer geleerd dan de 24 jaar daarvoor. Vervolgens ben ik een aantal jaren daarna weer in Peru gaan wonen. Het is een beetje cliché verhaal natuurlijk. Getrouwd met een Peruaan. Ja, iemand ontmoet. En, voor de liefde daarheen dat gegaan. Voor de liefde daarheen gegaan. Ja. Maar op een gegeven moment toch weer teruggegaan vanwege de situatie in Peru die toen... En wat was de situatie? Gevaarlijk, omdat er was veel terrorisme op dat moment. En mijn man die was ook actief in mensenrechtenorganisaties. Nou, dat was op een gegeven moment niet... Werd er bepaalde groepen niet gewaardeerd? Nee, precies. Dus toen hebben we eigenlijk... Ja, inmiddels hadden we twee kinderen. Dus toen hebben we besloten, we gaan naar Nederland. Een stuk veiliger hier uiteindelijk. Ja. En jij werkte daar als zelfstandig psycholoog. Ja. Daarvoor was in Nederland niet echt werk te vinden op dat moment. Toen ik terugkwam, nee. Toen zaten ze bepaald niet op me te wachten. Nee. En toen ben jij dus uiteindelijk beland in het vak van zelfstandig of van hoogbegaafdheid. Ja. Hoe is dat zo gelopen? Niemand wilde mij hebben. En ik weet nog dat ik dacht, oh, iedereen gaat de automatisering in. Dat was toen helemaal hip, begin jaren 90. Maar die wilden mij ook niet hebben, want die zagen mijn cv en die zei, oh, je gaat vast weer terug naar Peru. En op een gegeven moment heb ik mijn oude prof gebeld. En die was zich gaan bezighouden met hoogbegaafdheid. En die zei, nou, kom maar eens langs. Ze lag gewoon een connectie eigenlijk. Ja, en ik vond helemaal niks. Je vond het niks? Nee. Ik had in Peru in sloppenwijken gewerkt en dergelijke. Dus echt belangrijk werk. Ja. En ik dacht, en moet ik nou God, met van die groepjes verwende kinderen met van die pushy parent. Nou, noem een vooroordeel, dat had ik. Ja. En de hoogbegaafdheid, daar maken ze niet heel druk om misschien in de sloppenwijken. Nou, nee, dat zou misschien wel moeten, maar goed. Op dat moment vond ik dat echt een heel erg onderwerp. Maar ik had wel een man die geen Nederlands sprak en twee kinderen. En er moest brood op de plank komen. Ja, dus je bent erin gaan verdiepen. Ik ben daar gewoon naartoe gegaan. Maar bijna met schaamrood op de kaken van nou ben ik toch wel heel diep gezonken. Ik herinner mij nog steeds mijn eerste cliënt, waar ik nog niks deed, maar erbij zat. En dat ik helemaal overdonderd was van wat ik hoorde daar. Dat waren ouders die er waren, die vertelden over hun kind. Ik dacht, oh, wacht even, dit is heel iets anders. Dit is echt wel een probleem, of kan een probleem zijn. Dus nou, je was wel bevooroordeeld eigenlijk, in ontzettend. Eerste instantie. Ja. Ja, ja, ja. En toen begon het je meer aan te spreken? Eigenlijk meteen vanaf de eerste, van dat eerste verhaal, wat vrij heftig was ook. En ik zit er nog steeds. Ja, na 30 jaar. Ik denk niet dat je hier zou zitten als je uiteindelijk, als je het nog steeds niks vond. Nee. Nou, we zijn blij dat jij erin verdiept hebt, want jij kan ons natuurlijk meer vertellen over hoogbegaafdheid. Nog even over Peru. Dat speelt nog steeds een belangrijke rol in je leven, toch? Niet alleen je man, maar ook voor je werk. Ja. Wat spreek je zo aan in dat land? Wow. Grote vraag. Ja, dat is een hele grote vraag. En ook heel moeilijk te beantwoorden, omdat ik mezelf die vraag ook heel vaak gesteld heb. Wat is het nou dat ik... Ja, ik voel me daar heel erg thuis, laat het zo zeggen. Dat is zo fijn. En ik heb werk inmiddels ook af en toe daar op de universiteit. We hebben nauw contact met de universiteit daar. En dus ik kom daar nog regelmatig. Is het land heel erg veranderd? Want je noemde dat het onveilig was destijds. Ja, het is heel erg veranderd. Ja. Goeie zin? Ja, het is veiliger. Ja. Nou, er is nog heel veel mis, maar... Het is prettiger om terug te komen misschien, kan ik me voorstellen. De mensen zijn heel... het leven daar is heel erg leuk. Maar er is heel veel mis wel. Het is een heel... Ja, er is veel corruptie. En als je dan en er is veel armoede nog steeds. En heel veel rijkdom ook. Groot onderscheid. Heel groot verschil. Ja, als je in Nederland woont en je komt daar, dan zie je dat. Dat is heel... Ja, toen ik de eerste keer ging, was ik voorbereid op de armoede, maar niet voorbereid op de grote verschillen. Dat heeft toen heel veel impact gehad op mij. Je ziet daar ook veel meer hele rijke mensen die ik hier minder zie. Ja. Ja. Maar goed, toch fijn om een soort tweede thuis te hebben. Ja, kan zeker. Me voorstellen. Laten we straks verder praten over de hoogbegaafdheid en begaafdheid. En we hoorden net al, je had een heleboel over te zeggen. Eerst gaan we luisteren naar muziek. In de komende 2 uur van deze uitzending gaan we sowieso ook live acts horen. Maar we beginnen dit uur met muziek, nummers die jij zelf hebt meegenomen, Lianne. En het eerste nummer is Spaans, namelijk Cantares van Juan Manuel Serrat, als ik het goed zeg. En het nummer is gebaseerd op een zin van de dichter Antonio Machado. Kun jij die hier uit je hoofd toveren? Dat kan ik, ja. De zin is in het Spaans: Caminante no hay camino, sase camino al andar. Wat betekent: reiziger, er is geen weg, je maakt de weg terwijl je loopt. En is dat ook toepasselijk op jouw vakgebied, zou je zeggen? Dat hoop ik. Okay. Ja, en dat hoop ik ook gewoon. Ja, dat ik op die manier kan leven en dat meer mensen op die manier. Niet alleen maar de gebaande paden volgen. Je eigen weg. Je eigen misschien wat er in je zit, wat we net over hadden, potentie die er zit. Ja, ontplooien. Precies. Heel mooi toepasselijk. We gaan luisteren. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, welkom terug bij deze speciale nacht van NTR over talent. Daarin spreek ik met bijzonder hoogleraar Lianne Hogeveen, die naast mij zit. Zij doet onderzoek aan de Radboud Universiteit naar de ondersteuning van mensen met hoge begaafdheid en hoe we daarmee als maatschappij om kunnen gaan. En dat doen we deze nacht niet vanuit de studio in Hilversum, zoals gebruikelijk, maar vanuit Nijmegen. Wij zijn te gast bij de cultuurhub De Basis, de voormalige basis van poppodium Doornroosje. Verderop in de uitzending spreek ik ook met mensen van De Basis over hun talentontwikkelingsprogramma. En we gaan ook live muziek luisteren. Maar eerst dit uur duiken we nog de wetenschap in met onze gast Lianne. Lianne, allereerst hartstikke mooi nummer dat we net hebben geluisterd. Mooi, hè? Sowieso een hele goede eerste. We hadden het net al over het label. Begaafdheid, hoogbegaafdheid. We zeiden ook al dat het eigenlijk hetzelfde is. Dus laten we gewoon de term hoogbegaafdheid blijven gebruiken, stel ik voor. En we hadden het er net al over dat je eigenlijk vindt dat het niet zozeer te zeggen is dat er wel en niet hoogbegaafde mensen zijn. We hadden het net tijdens de muziek ook nog eens een keertje over. Dus misschien goed, voordat we daar verder induiken, om het nog even neer te zetten hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, ja. Want ik begrijp dat het soms wat irritatie opwekt. Want ik, wat ik al zei, het woord hoogbegaafdheid bestaat. En ik denk, nou, daar doen we het ook mee. Maar meer als een concept. Het bestaat. Er zijn mensen die sneller denken, complexer denken. En ten gevolge daarvan hebben ze ook iets anders nodig. Nou, dat geldt natuurlijk zeker voor kinderen op school. Geldt ook voor volwassenen binnen een werksituatie bijvoorbeeld. Daar zien we ook soms dat mensen echt meer uitdaging nodig hebben, maar soms niet in staat zijn om dat te laten zien. En en daar zit hem de crux. Dat daar meer kennis over nodig is, dat mensen in staat zijn, leraren op de eerste plaats, om te zien dat iemand meer uitdaging nodig heeft. En daarvoor heb je kennis nodig, omdat het zo makkelijk te verbergen is. Want je hebt het over verborgen talenten. Ja. Waarom verborgen? Nou, dat vind ik eigenlijk het meest interessant. Kijk, iemand die laat zien wat hij allemaal kan, en als hij geluk heeft op een school zit waar dat ook kan, dan gaat het wel goed. Maar juist als je het niet ziet, ja, dan wordt het spannend. Hè? Dan wordt het interessant. Ja, want jij zei, mensen die niet meekomen, dat zie je. Maar dus eigenlijk iets als te snel meekomen, dat zie je dan niet zo gaan. Nee, en er zijn meerdere redenen voor. Soms omdat er gewoon niks wordt aangeboden. Ja. Dan kan iemand niet laten zien wat hij kan. Ja. Soms hebben mensen, leerlingen, de behoefte om het te verbergen. Ja. Omdat ze denken, ja, ik weet niet wat er gebeurt. Misschien vinden ze me stom, gaan ze me pesten. Dus laat ik het maar verbergen. Ja. Daar moet een leraar van op de hoogte zijn. En dan hoop je altijd dat een leraar wel ziet, er is iets, ik weet niet precies wat. En op het moment dat ze dat denken, gaan ze hypotheses formuleren. Hè? Van, nou, misschien heeft dit kind een fysiek probleem of problemen thuis. En wat ik hoop, is dat leraren dan ook gaan denken... misschien wordt deze leerling te weinig uitgedaagd. Ja. Laat ik dat eens onderzoeken. Ja, en daarom dus verborgen. Omdat je, dat, je moet het echt soort van opvallen. En wat jij net zei, jij bent er misschien goed in. Andere mensen misschien minder. Is het, hebben we het nou altijd over... Want we hebben het in het kader van talent hebben we het hier over dit onderwerp. Hebben we het altijd over intellectueel talent? Nee. Okay. Nee, dat kun je veel breder zien. En dat is natuurlijk ook jammer dat we hele grote talenten hebben... die niet gezien worden, omdat het talent niet zo schools is. Ja. Dat is ook jammer, hè? Ja, en wat voor andere manieren zou je dat kunnen omschrijven? Creatief? Bijvoorbeeld, een klassiek voorbeeld. Een kind zit te tekenen tijdens de rekenles en wordt daarvoor berispt. En de leraar ziet niet wat er een prachtige tekeningen worden gemaakt. Ja. En dat doet dat met het kind, want die krijgt dus eigenlijk te horen... wat jij kan, is niet interessant. Of niet op dit moment, maar nog steeds. En wat interessant is, dat kun je niet, daar ben je niet goed in. Dat is pas heel niet erg in die jammer. Dus daarom ook mijn volgende vraag. Is dit ook waarom het zo belangrijk is dat wij onderzoek doen naar hoogbegaafdheid? Ja. Hoe zou je dat definiëren, dat belang? Ik denk dat het... In principe dat het wel heel goed gaat in Nederland, in het Nederlands onderwijs. We worden gesubsidieerd, scholen worden gesubsidieerd... om iets voor de slimmere leerlingen te doen. Waar we nu op moeten gaan focussen is op die leerlingen die we niet zien. En dan denk ik bijvoorbeeld ook leerlingen met een migratieachtergrond. Ja. Die worden veel minder gezien als getalenteerd dan de witte leerling. Ja, hoe komt dat? Gebrek aan kennis, denk ik. Is er veel veranderd in de afgelopen... Want je bent al 30 jaar bezig met het onderwerp. Ja, doen we nog niet zo goed. We nog niet klaar zijn. Nee. Je bent nooit echt klaar natuurlijk. Nee. Je zou ook een wetenschapper zeggen. Maar is er veel veranderd in hoe we omgaan met dit onderwerp? Ja, er is wel heel veel veranderd. Want als ik denk aan de beginjaren, toen ik net bezig was... ik ging regelmatig naar scholen. En daar werd ik echt ontvangen als ik weet niet wat die mevrouw komt doen... maar die flauwkul, daar doen we hier niet aan. Dat zal waarschijnlijk geen school meer durven te zeggen. Nee, werd er anders vroeger conservatiever tegen aangekeken? Van je moet maar gewoon lekker bij de les blijven? Nou, bijvoorbeeld wat ik regelmatig heb gehoord op scholen... van wat wij belangrijk vinden is de sociaal-emotionele ontwikkeling. Oh. Alsof ik dat niet belangrijk vind. Alsof het een het ander uitsluit. Precies. Alsof je zegt van maar deze is te slim... dus die hoeft verder niet sociaal mee te komen of zo. Of dan gaan we alleen nog maar naar het sociaal-emotionele te kijken. Ja. En dat mocht ook gewoon. Je kon gewoon zeggen daar doen wij niet aan dat soort flauwekul. Ja. Nou, dat is echt veranderd. Ja. Dus scholen zullen zeker proberen om dit goed te doen. Maar we merken toch nog wel heel veel handelingsverlegenheid bij leraren. Ja, we hoorden net een klein fragmentje uit een aflevering van Klokhuis uit 2015. Zij maakten namelijk een uitzending over hoogbegaafdheid bij kinderen. Daarin kwam ook de destijds 15-jarige Floor Sietsma voor. Die heeft ook een hoog IQ. Die heeft zo'n hoog IQ dat het niet te meten is. En in het Klokhuis vertelt ze wat dat voor haar schooltijd betekende. Ze sloeg maar liefst 2 klassen over en ging met 10 jaar al naar de middelbare school. Maar ook de brugklas was voor haar veel te simpel. Dus na 3/4 jaar mocht ze van haar moeder van school en thuis verder leren voor het eindexamen. Hoe was het voor jou om op de basisschool al zo slim te zijn? Nou, niet leuk, want ik was natuurlijk veel slimmer dan mijn klasgenoten. En daardoor was ik met heel andere dingen bezig. Ik dacht bijvoorbeeld dan na over filosofische vragen als waarom is zwart nou donker en waarom is wit licht en hoe zit dat? En mijn klasgenoten waren met heel andere dingen bezig en die vonden mij maar raar. En daardoor werd ik ook best wel erg gepest en werd ik heel erg depressief. En dat was gewoon heel naar. En was er dan geen leraar om je te beschermen daartegen? Want dat kan toch niet? Nee, de leraren die deden eigenlijk helemaal niks. En die zeiden dat ik me niet zo moest aanstellen. En die wouden ook niet geloven dat ik hoogbegaafd was. Ja, eigenlijk precies wat wij ook over hadden. Hè? Dus een verborgen talent, zei je al, en niet herkennen. Hiervan, is dat iets wat je terughoort? Ik ken het verhaal, ik ken haar niet persoonlijk... Ik krijg de indruk dat zij het eigenlijk wel liet zien... maar dat negatieve gevolgen had. Hè? Dus, en is dat wat je eerder zei? Het idee dat je wordt zitten tekenen angst, tijdens een les? Ja, die angst werd hier dus waarheid eigenlijk. Doordat zij liet zien wat ze nodig had... en verkeerde of goede vragen stelde... maar eigenlijk niet adequate vragen voor haar leeftijd. Wat had zij nodig? Begrip. Dus ja, als ze zegt, de leraar zegt, je moet je niet aanstellen. Ja, dit is gelukkig alweer jaren geleden. Hè? Dus, hoe gaat men nu om met hoogbegaafdheid dan? Ja, dat is moeilijk om dat algemeen te zeggen. Want dat is elke school, er zijn scholen elke die het anders. Ontzettend goed doen. En er zijn ook scholen die het minder goed doen. Wat is goed doen? Het proberen te zien in ieder geval. En daarnaast gaan zoeken naar een oplossing. En dat is helemaal niet eenvoudig. Maar ik denk een van de problemen in het onderwijs, maar misschien wel in de hele maatschappij, is dat we soms zo bang zijn om fouten te maken en daardoor dingen niet doen. En dat zie ik heel vaak, dat leraren het eng vinden om iets te doen wat buiten de gebaande paden gaat, hè, waar we het net over hadden. Omdat ze het idee hebben, ja, als het fout gaat, dan heb ik het gedaan. En het idee hebben, als ik het niet doe, nou ja, dan heb ik het niet fout gedaan. Maar als je niks doet, doe je natuurlijk ook iets. Dus wat nodig is, is eigenlijk lef bij leraren om, als je dan ziet van deze leerling heeft iets anders nodig, om dat dan ook te gaan proberen, wetende dat het misschien niet goed gaat. En die ervaring heb ik wel met leerlingen, dat het echt veel beter is om iets te proberen terwijl het fout gaat, dan om het te negeren. Is dat, ja, ga door. Nou, een leerling die zal dan merken, hey, ik doe dat toe, je ziet mij, je probeert iets. Ja, nou ja, soms mislukt dat. Dat is niet erg. Dan gaan we iets anders proberen. Is dat waar je onderzoek naar doet ook? Niet direct. Waar ik onder andere onderzoek naar doe, wat ik zelf heel interessant vind, zijn impliciete theorieën die mensen hebben. Specifiek over intelligentie. Maar ik vind dat hele onderwerp heel interessant. Want, Impliciet? Impliciete theorieën die we allemaal hebben. Hè? Ik bedoel, wij kennen elkaar niet. We hebben elkaar net ontmoet. Maar we hebben wel een idee over elkaar. Bedoel je aannames? Of is dat... Ja, okay. Zou je kunnen zeggen. En dat is ook nodig, want anders kunnen wij niet met elkaar praten. Nee. Dus ik denk dat jij mij begrijpt. En jij denkt dat ik jou begrijp. Dat zijn allemaal impliciete theorieën die ook vaak kloppen, maar niet altijd. En waar ik onder andere dus onderzoek naar doe, is kijken naar impliciete theorieën over intelligentie bij zowel leerlingen als leraren. En dan zie je heel veel verschillen. Ik doe dat ook in verschillende landen. En dan kun je je voorstellen dat dat tot miscommunicatie gaat leiden. Als de een impliciet ervan uitgaat, zo is het, en de ander heeft er een ander idee over, maar je spreekt dat niet uit, ja, dan gaat het ergens mis. Bijvoorbeeld tussen Peru en Nederland? Ja, bijvoorbeeld. Heb je een voorbeeld van zo'n verschil? Waar ik het net over had, dat er als je kijkt naar speciale voorzieningen voor, laten we ze even hoogbegaafde leerlingen noemen, dan zie je dat daar percentueel veel minder leerlingen in zitten met een migratieachtergrond. Ja. Ik denk dat dat bijvoorbeeld met impliciete theorieën te maken heeft. En soms worden ze ook expliciet namelijk, dat is nog steeds sommige mensen denken, nou, die komt uit een ander land, dus die zal wel minder intelligent zijn. Ja. Bijvoorbeeld. Gewoon vooroordelen eigenlijk. Ja, ja. En vooroordelen klinkt heel negatief. Impliciete theorieën, je kunt er niet vanaf. Je moet er ook niet vanaf. Nee. Wat ik zou hopen, is dat mensen zich realiseren dat het impliciete theorieën zijn. Dat het niet per se de waarheid is. Dat de jouwe anders zijn dan de mijne. En dat je ze af en toe ter discussie stelt. Ook bij jezelf. Van, ik denk nou wel dat het zo is. Maar is het ook wel zo? En, ja. Je doet ook tests met mensen. Je hebt ook een testje meegenomen voor mij. Ja. Gaat het ook over impliciete theorieën of gaat het over iets anders? Ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Nou, het is niet echt een test. Want het testmateriaal mag je niet zomaar op radio of tv laten zien. Okay. Maar het is iets wat we... Ik ben onder andere werkzaam bij CBO Talent Development. Ja. Kom er niet meer uit. Daar organiseren ze ook verrijkingsklassen. Dus speciaal voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. En dit is iets wat we daar ooit gedaan hebben. En ik vond dat erg leuk om te zien wat er gebeurde. Dus ik ben heel benieuwd wat er bij jou gebeurt. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik wil jou vragen om even heel goed naar deze tekening, die overigens door mijn schoondochter is gemaakt. Want ik had wel een mooi plaatje. Ja. Maar ik wist niet of het rechtenvrij was. Dus ik dacht, toen zei ze, oh, dan teken ik het wel. Fantastisch. Heeft ze mooi gedaan, hè? Ja. En, heel getalenteerd. ik zeg het alvast, het is een tulp en een zonnebloem. Ja, dus kan ik het even aan de webcam laten zien? Ja. En je ziet hier... Een tulp en een zonnebloem. Ja, en je ziet hier hoe ze groeien, hè? Ja. Ja. Dus wil je daar even heel goed naar kijken? Ja, zeker. Ja, heb je het goed gezien? Ja, ik heb het goed gezien. Oké, je hebt een blaadje naast je liggen en een pen. Ja. Wil jij nou eens voor mij tekenen hoe een tulp groeit? Ja, dus dan moet ik het eigenlijk natekenen. Klopt dat? Ik ga het even heel simpel doen, anders zijn we heel lang bezig, denk ik. Ja, dat mag. Ja. Ik ga het even in 3 stappen doen, denk ik. Dat mag ook. Nu hoop ik dat ik het een beetje goed onthouden heb. Nu begin ik een beetje aan mezelf te twijfelen. Nou, ik vind dat je het heel goed doet. Ja. Ja, heb je heel goed gedaan. En nou denk je, nou, wat is dat nou voor lullig testje? Nou, het waren er 4. Ben ik nu maar... Nou, wat er dus gebeurde... bij verschillende leerlingen binnen die verrijkingsklas... waar we dezelfde vraag stelden... Wat is een verrijkingsklas? Een klas waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan kinderen met... Kenmerken van hoogbegaafdheid. Kenmerken van hoogbegaafdheid. Ja, zo noem ik het maar even. Nou, wat verschillende kinderen begonnen te tekenen, was dit. Ja, dat weet is je een wat soort, het is? Een, ik denk de bol onder de grond. Ja, ja, maar de bol staat helemaal niet op het plaatje. Ja, hè? Juist. En wat de conclusie die we daar eigenlijk uittrokken, was: wat doen die kinderen? Kijk, wat jij deed. Jij keek goed naar de tekening en je hebt het goed onthouden. En je ziet hier de bol niet. Nee. Je ziet de bol niet. Wat je vaak ziet bij kinderen die gewend zijn... dat ze eigenlijk alles al weten wat er op school verteld wordt... die kijken de oh, tulp, ja, weet ik alles van, tulp. Ja. En op het moment dat je vraagt gaat tekenen... hebben ze die tekening helemaal niet goed bekeken. Nee. En beginnen ze met een bol. Zij zien gewoon, oké, dat is een tulp die groeit. Ik weet wel hoe een tulp groeit. En exact. Dan... En dat is hier niet zo erg. Maar als je dat blijft doen... dus consequent bijvoorbeeld niet naar instructies luistert, dan gaat het een keer mis. Ja. En niemand snapt waarom. Hè? Was toch zo slim? Hoe kan het nou? Hij lijkt er niks meer van te snappen. Ja. Kinderen die bijvoorbeeld hun verkeersexamen niet halen. Mm-hmm. Omdat ze nog nooit een vraag helemaal gelezen hebben. En het zijn kinderen die dus wel kenmerken van hoogbegaafdheid tonen. En daardoor eigenlijk altijd vanuitgaan dat ze het al weten. Ja. En dat zit leren in de weg. Ja, zeker. Dat zit leren heel erg in de weg. Ik durf, dat kan ik niet bewijzen... maar ik durf toch wel te zeggen dat er leerlingen zijn... die groep 8 verlaten zonder ooit iets geleerd te hebben. En hoe kun je mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid hiermee helpen? nogmaals, door ze te zien. En vanaf het moment dat ze op school zijn. Ja, ik bedoel met dit soort testjes, met dit soort onderzoek. Oh nee, dit is alleen maar om te constateren. En je kunt het natuurlijk teruggeven. Ja. Je kunt vertellen, hé, maar waar staat dan die bol? Ja. Oh, ja, ik had eigenlijk niet zo goed gekeken. Inderdaad. Ja. Maar dat was wel de opdracht, om goed naar die tekening te kijken. En je probeert mensen, kinderen, bewust te maken van hoe je wel leert. Maar eigenlijk wil je dat voorkomen natuurlijk. Ja. En wil je gewoon dat die kinderen, net als andere kinderen... vanaf groep 1 beginnen te leren. Ja. En kun je nog een voorbeeld noemen van een manier waarop je onderzoek doet naar hoogbegaafdheid? Nou, een andere onderzoekslijn is de dubbel bijzondere leerlingen, noemen we ze maar. Ja. In Amerika hebben ze de term twice exceptional bedacht. Dus dat zijn leerlingen die naast een hele hoge intelligentie ook nog iets anders hebben. En dan kun je denken aan een leerstoornis of een ontwikkelingsstoornis, autisme-spectrumstoornis of ADHD. En ja, dan kun je je voorstellen dat is nog veel complexer. Ja. Wordt ook vaak niet gezien. Ofwel, je ziet alleen de stoornis. Of je ziet alleen de hoogbegaafdheid. Of je ziet helemaal niks. Omdat het elkaar zo mooi... Ze functioneren moeilijker door die stoornis. Ze functioneren gemiddeld. Ja. Hè, want ze compenseren. Juist. En dan krijg je dus dat een leerling die bijvoorbeeld dyslectisch is... dat heel lang wordt dat niet gezien... Leerling zelf voelt wel van... Ik heb het idee dat ik meer kan, maar het komt niet op papier. Omdat het allebei niet gezien is. Ja. Dus dat is. En ook dus is eigenlijk een soort plan kunnen schrijven voor dat soort leerlingen. Of in ieder geval meer begrip. Want zorgt dit soort onderzoek voor een andere blik op hoogbegaafdheid? Wat we hopen is dat, dat mensen het beter gaan begrijpen, beter gaan zien. En op dat moment ook beter in staat zijn om de goede begeleiding te geven. Ja. Ja, dat is uiteindelijk het doel. Hey, we hadden het net eigenlijk al over, in het begin van ons gesprek eigenlijk al, over labels die mensen met hoogbegaafdheid krijgen. Of mensen met die kenmerken. Mm-hmm. Jij pleit ervoor dat we eigenlijk die labels moeten loslaten. Mm-hmm. Waarom moeten we dat doen? Omdat ik denk dat het uiteindelijk niet helpt. En ik zei in het begin al, ik snap het als mensen zeggen, en dat zeggen ze regelmatig letterlijk tegen mij, het heeft mij ontzettend geholpen om mezelf te snappen, om geaccepteerd te worden. En dat vind ik eigenlijk heel treurig. Dat je een label nodig hebt. Juist. Om gezien te worden, om geaccepteerd te worden. Maar dat is ook iets wat mensen met bepaalde stoornissen of aandoeningen zeggen, toch? Is het niet altijd fijn om een naam te geven aan iets wat je ervaart? Ja, maar het heeft ook nadelen. En nou ja, kijk, een heleboel labels staan in de DSM. DSM, ik weet niet wat de afkorting is, maar in ieder geval, er staan alle stoornissen in beschreven. Niet hoogbegaafdheid, want dat is geen stoornis. Ja. Het feit als je iemand gaat labelen als hoogbegaafd, label je iemand anders als niet hoogbegaafd. Dat is, ja. En dat kan allerlei consequenties hebben. Als een leraar wil weten wie in mijn klas zijn hoogbegaafd, en die ga ik dan ook iets speciaals geven. Dat lijkt mij een heel belangrijk punt, want dat is ook iets wat ik me ook zelf afvroeg. Hoogbegaafdheid is een soort van extreme vorm van intelligentie. Zo zouden veel mensen het zien. En intelligentie blijft in onze maatschappij een soort van het hoogst haalbare. Of in ieder geval iets heel erg wat heel erg te beminnen is en wat heel erg wenselijk is. Althans, dat denk ik. Heel veel mensen die slim zijn, dat is heel positief, en dom zijn is heel negatief. Ik denk dat veel mensen in de maatschappij zo tegenaan kijken. Na school misschien. Als je... In de school is dat misschien anders. Dan is het niet cool. Kun je beter voetballen, goed in voetbal zijn. Dat is toch vaak. Ja, ik kan me toch herinneren dat op school iemand slim was, dan hadden mensen daar respect voor. Ja? Oh, die is, okay. Het hangt er misschien een beetje van de school. Zat je op goede school? Maar toch, in onze maatschappij wordt intelligentie, uiteindelijk wel. Professors worden op handen gedragen. jouw ervaring niet. Oké, okay. Dat is misschien goed om eventjes mijn idee daarin te remmen. Maar impliciete theorie, ja. Hè? Maar wat jij zegt, je, dus door mensen hoogbegaafd te labelen, label je andere mensen niet hoogbegaafd. En dat kan ook misschien, als iemand in de wordt, deze is hoogbegaafd, en dan kunnen andere kinderen daar misschien een deuk in hun ego krijgen of zo? Nou ja, dat ook, maar ook misschien niet wat ze nodig hebben. Ja. En Als je het gaat labelen en dan ook nog de traditionele IQ-scoren als wat toch nog helaas gebeurt. Welke kinderen kunnen getest worden? Ja. Een test kost geld, hè? Ja. Dus je moet een privilege hebben om getest te kunnen worden. Exact. Ja. Dus je moet al ouders hebben die dat een thema vinden, dus daarin geïnteresseerd zijn. Meestal zelf hoog opgeleid, die het geld hebben om zo'n test te laten uitvoeren. Is er volgens jou dan veel verborgen talent meer in de lagere economische klasse? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. En dat vind ik veel interessanter. Ik bedoel, niet dat je niet het goede onderwijs moet krijgen als je wel uit een hogere klasse komt, maar iedereen moet die kans hebben. En zet jij er ook voor in om dat... Nou ja, dat probeer ik. Kijk, er is gelukkig veel aandacht nu voor kansongelijkheid in het onderwijs. Maar dat geldt dus ook voor dit onderwerp. Dat echt ongelijk is. Welke kinderen wel gezien worden en welke kinderen niet. Ja, en dat is uiteindelijk ook iets waarbij we naar de scholen moeten kijken, toch? Wat zou er volgens jou, wat is het belangrijkste om te veranderen in het systeem van de scholen? Ja, dat is niet heel origineel. Ik vind dat leraren meer kennis zouden moeten hebben over dit onderwerp. En op de een of andere manier, ik hoor dit indirect van leraren, wordt er nog heel weinig aandacht aan besteed op lerarenopleidingen. En dat heeft tot gevolg dat ze kennis missen, maar wat misschien nog belangrijker is, dat ze het belang er niet van inzien. Dat zou ik ook niet als het niet behandeld wordt, dan denk je, ja, dan zal het ook wel niet zo belangrijk zijn. Hoe zou jij dat belang definiëren? Als je de kennis niet hebt, dan zie je het niet. Of dan zie je te weinig. Ja. Dus je moet weten dat een kind wat ongemotiveerd in de klas zit of die agressief is in de klas, dat ook zou kunnen komen omdat hij te weinig wordt uitgedaagd. Ja. En dat je op die manier ook naar zo'n kind moet kijken. Ja. En dat gebeurt niet. En soms schrik ik echt nog dat men zegt, oh, maar het kan dus dat een kind hoogbegaafd is en toch een onvoldoende haalt. Ja, dat is een. Ja, dat verbaast me echt. Dat, ja. Of je komt wel mee of je komt niet mee, is eigenlijk wat ze denken. Ja, het wordt, helemaal in het begin zei je al van een interessant verschil tussen potentie en ik weet niet precies welke woorden gebruikte en wat je ziet. En vaak wordt dat. Wat je ziet wordt vaak gezien als de potentie. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Is het een idee? Dus er wordt gepraat over speciale scholen om alle hoogbegaafde kinderen bij elkaar te stoppen. Is dat een goed idee, denk je? Niet voor alle. Nee. Voor sommigen wel. Voor sommigen is dat. En dan denk ik vooral om sociaal-emotionele redenen, dat het soms voor sommige kinderen prettig is. Ze voelen zich buitengesloten. Ja, maar goed, tegelijkertijd zul je ook op reguliere scholen aandacht moeten hebben voor deze kinderen. En ook voor dat soort issues. Hè, geen kind zou zich buitengesloten moeten voelen omdat hij anders is. Hè? Nee. Dus. Nee, dat denk ik dat iedereen het daarover eens is. Ik hoop het. Dat is een belangrijk uitgangspunt. We praten straks verder met Lianne over, over hoe onze aannames kunnen veranderen rond het onderwerp hoogbegaafdheid. En we hebben ook nog 2 andere uren gevuld met talent. Dus blijf luisteren deze nacht. Maar we gaan eerst nog even naar meer muziek die jij voor ons hebt meegenomen. Het volgende nummer is een klassieker die iedereen kent. Dat is Don't Stop Me Now van Queen. Past een beetje bij het thema van talent, denk ik, niet te stoppen. Maar er is nog een andere connectie. Want Freddie Mercury is volgens jou ook echt een talent, toch? Oh ja. Ja, nou ga ik zwijmelen. Hè? Ja, een beetje. Kunnen mensen zien. Ja, nee, duidelijk een talent. En die zich gelukkig niet liet stoppen. Nee, niet en, verborgen uiteindelijk gelukkig. Uiteindelijk niet, nee. En dat hij zich niet liet stoppen. Dat, ja, en daarom heb ik deze ook gekozen. Omdat dat ook een probleem kan zijn. Dat mensen het gevoel hebben, ja, ik moet steeds me inhouden. Ja. En ja, nou, voor iedereen die dat gevoel heeft, luister vooral naar Freddie Mercury. Gaan luisteren. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da da da da da da da. Ja, tijdens deze speciale nacht van NTR over talent spreek ik met bijzonder hoogleraar Lianne Hogeveen. Zij doet onderzoek aan de Radboud Universiteit naar de ondersteuning van mensen met hoogbegaafdheid en hoe we daarmee als maatschappij om kunnen gaan. En dat doen we deze dag niet vanuit onze studio in Hilversum, maar vanuit het Centrum voor Talentontwikkeling De Basis in Nijmegen. De hele week hoor je hier in de nacht speciale uitzendingen op locatie over het thema talent. In de komende 2 uur hebben we onder andere nog 2 talentvolle gasten die wij spreken en die muziek voor ons gaan maken. Maar tot 3 uur praat ik eerst nog met Lianne over hoogbegaafdheid en onze aannames die daarin een belangrijke rol spelen. En Lianne, als startpunt over dit onderwerp van die aannames wilde je graag een fragment laten horen van de TED-talk van de Afrikaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie. Zij heeft het over het enkele verhaal waarmee we onze aannames voeden. The single story creates stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Ja, wat bedoelt ze met zo'n single story? Ja, we hebben vaak een idee over hoe iets zit. Ja, ik wilde bijna over Israël beginnen, maar dat doe ik maar niet, hè. Een van de dingen die zij bijvoorbeeld zegt, is veel verhalen die we vertellen, die beginnen eigenlijk met second. En dan geeft ze als voorbeeld de Indianen schoten met pijl en boog op de cowboys. Maar wat is er daarvoor gebeurd? Dus we hebben vaak een te simpel verhaal, en dat geldt natuurlijk ook in mijn vakgebied, dat mensen zien iets en trekken daar conclusies uit en zeggen bijvoorbeeld, ja, dat is een onhandelbaar kind. Of dat is een lastige collega. En kijken niet naar het geheel, naar het hele plaatje. En dat vind ik dat zij in deze TED ook heel erg mooi duidelijk maakt. Dat zijn die impliciete theorieën weer, hè? Ja, en dus het heel belangrijk daarbij is dus niet alle informatie eigenlijk bij elkaar nemen. Ja. En je redeneert gewoon vanuit. Ja, en dat is ook, ik bedoel, op het moment dat hier straks een tijger binnenkomt, dan weet ik niet zeker of die mij gaat opeten. Dus, maar dat ga ik niet eerst aan hem vragen natuurlijk. Nee, dus kijk, we zijn natuurlijk geprogrammeerd om te denken in patronen. En dat doen mensen dus ook. En dat is, dat is ook van levensbelang. Dat slachtoffer daarvan worden dus de mensen die de uitzondering zijn. Precies. Ja. Precies. En hoe kunnen wij zorgen dat dat incomplete beeld verrijkt wordt met andere verhalen? Ik roep dus mensen op, en onder andere mensen in het onderwijs, van sta af en toe dus bij stil wat je denkt over je leerlingen bijvoorbeeld. Mag ik een klein voorbeeld geven? Graag, ja. Een leerkracht vertelde mij dat. Vond ik heel leuk dat ze het me vertelde. Er was een incident in de klas en dat gebeurde achter haar rug. En een van de leerlingen die zei, het is Ruben. En zij draaide. Heel toevallig. Ze draait zich om en ze zegt Ruben. En op dat moment realiseert ze zich dat Ruben die dag niet op school was. Ja, en daar schrok ze zelf ook van. En daar schrok ze zelf van. Ja. Dat ze al zo, want het was altijd Ruben. Ja. En je kan het zo'n leerkracht niet kwalijk nemen. Want die moet met heel veel van dit soort incidenten dealen. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dit soort patroondenken ervoor zorgt dat je steeds meer bepaalde leerlingen in hokjes schuift. Die je steeds meer. En die leerlingen gaan daarin mee, hè? Ja, die nemen die rol ook. Ja, want die denken, nou, dan ben ik een probleemkind. Ja. En dus daardoor wordt dat talent ook niet naar boven gehaald eigenlijk. Precies. Als ik je goed begrijp. Ja. Ja. Wat ik ook interessant vind, we hebben het over Peru gehad. Bijvoorbeeld over de verschillen tussen die landen. Het is zo belangrijk om van elkaar te leren. Als je kijkt naar andere landen die met dit probleem omgaan. Zijn er landen die een betere aanpak hebben? Waar we van kunnen leren? Of is dat moeilijk? Ja, dat is best moeilijk, omdat het vaak zo schoolafhankelijk en zelfs mensafhankelijk is. in zijn algemeenheid, ik heb daar een paar jaar geleden wel naar gekeken, van hoe zit dat nou in de rest van Europa? Nou, wat al heel grappig is, dat ieder land zo'n beetje zijn eigen definitie heeft of geen definitie heeft. Je zou kunnen zeggen, de Duitsstalige landen die hebben het vrij gestructureerd aangepakt. Dus daar hebben ze echt beleid gemaakt voor leerlingen die zij hoogbegaafd noemen. Maar bijvoorbeeld een land als Finland, waar we allemaal heel erg mee weglopen, die heeft helemaal geen beleid op dit gebied. Maar doen het eigenlijk wel heel goed, omdat het onderwijs vrij gepersonaliseerd is. Ja. Dus personalisering is heel belangrijk hierin. Ja, eigenlijk wel. En dat is tegelijkertijd natuurlijk best heel lastig. Dus het is altijd een beetje schipperen wat kan. Maar ja, het is vaak heel individueel wat een leerling nodig heeft. Hè. Dat is bijvoorbeeld een fout die gemaakt wordt. Heeft ook weer met dat labelen te maken. Dat mensen zeggen, oh, dit is het hoogbegaafde programma. Ja. Maar ja, zo werkt het niet. Ieder leerling heeft allerlei andere persoonskenmerken die weer om een andere aanpak vragen. Dus het is best ingewikkeld. Heb jij zelf studenten die tegen hoogbegaafdheid aanlopen? Oh, zeker. En wat geef je hen voor advies? Wat geef je hen mee? Ja, dat verschilt ook weer waar ze tegenaan lopen, als ze dat al zeggen. Maar ja, ik geef er les in. En dan is het niet raar dat daar ook juist studenten op afkomen die zich daarin herkennen natuurlijk. Ja. En die mij soms ook benaderen. Soms ook met tranen benaderen. Van ik herken heel veel en ik weet eigenlijk ook niet hoe ik daarmee om moet gaan. En ja, eigenlijk roep ik de universiteit op om daar rekening mee te houden en mogelijkheden te bieden. Ja. En er zijn bijvoorbeeld honors programs. Dat, voor sommigen is dat echt wel een oplossing, maar niet voor allemaal. Wat interessant is, in ons laatste uur van deze uitzending hebben wij een gast, Mart Bouwmans. Hij gaat muziek voor ons maken, maar we gaan hem ook spreken over de hoogbegaafdheid, waar hij in ieder geval andere mensen hem op wijzen en waar hij zelf inderdaad ook dat label toch enigszins mee moet dealen. Ja. Dus we gaan het van hem horen. Ja. Het is na vier uur. Ja, dat zal zeker interessant zijn. En als er luisteraars zijn die iemand kennen of die zelf dit herkennen, moeite om begrepen te worden op dit gebied? Wat zou jij nog aan die luisteraars willen zeggen? Verberg het niet. Dus ga op zoek naar wat je nodig hebt. En dat zal ook weer verschillend zijn. Ik ben zelf ook werkzaam bij CBO Talent Development. Dat is een instituut waar we bijvoorbeeld diagnostiek doen. Dus kijken, niet alleen met een intelligentietest, maar met een hele batterij. Kijken van wat zijn de mogelijkheden van een kind. Voor volwassenen zijn er tegenwoordig ook manieren om samen te komen. Dat helpt vaak. Want je kan ook op latere leeftijd achterkomen. Zeker, zeker. Dus, maar ja, doe er wel wat mee. Want mensen kunnen heel gefrustreerd raken. Kan je gewoon ongelukkig maken. Zeker, ja. En dat gebeurt zeker ook. Ja. Ja. Nou, we zijn aan het einde gekomen van ons gesprek, ons uurgesprek. En ook van het eerste uur van de uitzending. Jan, ik wil je hartelijk danken voor toch het licht schijnen op hoogbegaafdheid, voor zover dat wel of niet bestaat. Ik dacht, deze bijzondere vorm van talent. En fijn dat je er wilde zijn. Wij spreken zo meteen na het journaal nog met meer talent. We hebben het volgende uur een neurowetenschapper te gast die live muziek gaat maken met AI. En we moeten natuurlijk ook nog even over Nijmegen. En dat doen we na het journaal van 3 uur speciaal met de nachtburgemeester Celia Okoro. Tot zo meteen. Radio 1. Drie uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis moet onmiddellijk toegang krijgen tot de ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld had. Die oproep doet het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Volgens hem zijn het veel vrouwen, kinderen en ouderen die dringend medische hulp nodig hebben. De WHO-directeur riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Israël is nog altijd bezig met de voorbereiding van een grondoffensief in de Gazastrook, zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij zei niet wanneer het offensief zal beginnen. Amerikaanse media meldden eerder dat het offensief op verzoek van de VS zou zijn uitgesteld, maar op die berichten ging Netanyahu niet in. Vier spelers van voetbalclub Telstar uit Velzen-Zuid willen niet in een shirt met een regenboogmotief spelen, meldt NH Nieuws. Het regenboogshirt is ontworpen voor een campagne waarmee de club uit de eerste divisie wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Waarom de vier spelers het shirt niet willen dragen is niet duidelijk. De club zegt hun keuze wel te respecteren. De overige spelers van Telstar dragen het regenboogshirt wel aanstaande vrijdag in de wedstrijd tegen Top Os. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij negatieve opmerkingen maakte over de rechters in een van de rechtszaken die tegen hem loopt. De rechter had Trump juist opgedragen om niets te zeggen over rechtbankpersoneel. Vorige week moest Trump al €5.000 betalen vanwege het schenden van die regel. Nu is de boete bijna €9.500 omdat hij dat nog een keer deed. Het weer, in het noorden af en toe wat motregen. Het is een graad of 8 en op veel plekken komt ook mist voor. De komende dag blijft het bewolkt. In de middag gaat het ook regenen en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Leuk dat je luistert naar deze speciale uitzending van de Nacht van NTR over talent. Ik wil je graag nog even introduceren aan de gaststad waar vandaan we deze nacht uitzenden. Normaal hoor je ons namelijk vanuit de studio in Hilversum. En vannacht zitten we live in Cultuurhub De Basis in Nijmegen. Volgend uur gaan we nog in gesprek met mensen van De Basis. Maar eerst zullen we ons even onderdompelen in deze oudste stad van Nederland. De Nacht van NTR. Week van Talent. Met Ruben Rozen Jacobson. Want Nijmegen is bijna zo oud als onze eigen jaartelling. Het stamt al uit het jaar 5 na Christus als onderdeel van het Romeinse Rijk. Dat begon destijds als een strategisch fort aan de randen van de rivier de Waal. Destijds nog met de naam Novio Magus, de Nieuwe Vlakte. Dat fort is in die 2000 jaar uitgegroeid tot een stad met meer dan 180.000 inwoners, waar overal in de stad nog een glimps uit die 2000 jaar oude geschiedenis is terug te vinden. Elke zomer trekken duizenden wandelaars door de Nijmeegse regio gedurende 4 dagen. En ondertussen staat heel Nijmegen op zijn kop met feesten door de hele stad. Precies 100 jaar geleden vestigde in Nijmegen ook de Rooms-Katholieke Universiteit Nijmegen. Tegenwoordig de Radboud Universiteit, waarvan we net hoogleraar Leon Hogeveen spraken. Met een universitair medisch centrum, een onderwijs op het gebied van filosofie, religie, letteren, rechten, natuurwetenschappen, management en sociologie. Je kunt in deze stad dus zeker terecht voor de wetenschap en daar houden we. Tot zover een korte introductie van de stad waar we vannacht gevestigd zijn. Maar we zijn natuurlijk in de nacht. En ook dan is er leven in de stad, namelijk het nachtleven. Om Nijmegen bij nacht wat beter te leren kennen is de nachtburgemeester nu bij ons aangeschoven. Dat is Celia Okoro. Hi. Welkom Celia. Dank je wel. Fijn dat je bent aangeschoven. Als nachtburgemeester, dat je bij ons in nacht wilt zijn, is natuurlijk een belangrijke functie te vervullen in onze uitzending. Ben jij zelf vaak 's nachts nog steeds in de stad te vinden? Wel eerder op een vrijdag of op een zaterdag. Dus dit was voor mij ook even wennen. Mijn lichaam voelt als. Ik zei net, mijn lichaam voelt een beetje als dat je ouders je wakker maken voor oud en nieuw. En dat je helemaal gedisoriënteerd opeens uit bed moet. Maar zeker. Heel veel steden kennen een nachtburgemeester als jij. Waarom is het belangrijk dat die er is? Ik denk dat het belang heel erg is onderstreept in coronaperiode. Corona heeft heel veel kapot gemaakt in het culturele veld. Maar ook onderstreept wat het belang van nachtcultuur is. Het gemis was enorm. En je zag ook dat het niet alleen maar persoonlijk was, maar dat het ook echt voor de samenleving uitmaakte. Dat er geen clubs open waren. Dat mensen elkaar niet meer in de nacht konden ontmoeten. En de nachtburgemeester die is er om op te komen voor de belangen van de nacht. Om die te verenigen, om die te lobbyen naar de politiek. Zowel lokaal als landelijk. En hoe doet hij dat? Op heel veel verschillende manieren. Ja. Wat er nu bijvoorbeeld in Nijmegen speelt, is er wordt een nachtvisie gemaakt door gemeente Nijmegen. Dus dat is een visiestuk dat in kaart brengt wat nachtcultuur nou precies is. Wat dat doet voor mensen, wat dat doet voor onze stad en voor onze cultuur. En daarin worden belemmeringen uit de nacht uitgelicht, maar ook kansen om te verzilveren. En het is dan aan mij als nachtburgemeester om op te halen uit de nacht wat speelt, wat belangrijk is. En om te zorgen dat dat in dat visiestuk komt. En hopelijk dat er ook iets op uitgevoerd wordt. Je staat met één been in de kroeg, om het zo maar te zeggen. En met het andere been in beleid, eigenlijk. Als ik je goed begrijp. Of in de lokale politiek. Ja. Ja, en daarvoor spreek jij denk ik veel. Hoe kom je erachter wat de behoeftes zijn? Heel veel kopjes koffie. Okay. Heel veel biertjes. Met mensen die het runnen of mensen die het zelf meemaken? Ja, hoe ik beschrijf wat een nachtburgemeester doet. Want wat je inderdaad zei, er zijn er verschillende in Nederland. En de algemene rol die we vervullen is de speelzijnde verbinder tussen publiek, politiek, zowel landelijk als lokaal, en stakeholders uit de nacht. Dus organisatoren, ondernemers, makers, DJ's, et cetera. En ik ga met alle drie in gesprek, alle drie die partijen. En jij brengt het samen in een visiedocument, zei je? Gemeente Nijmegen doet dat. Oh, Gemeente Nijmegen. Ja. Jij levert gewoon jouw soort van aan. Ja, het specifiek voorbeeld is dan de nachtvisie, en dat is echt een stuk van Gemeente Nijmegen. Maar het gaat over de nacht, dus natuurlijk moet dat komen uit de nacht. Ja. Wat zijn jouw speerpunten? Ik heb er vier. Een divers cultureel aanbod. Dus het nachtleven brengt hartstikke veel mensen wat. Maar dan moet er ook... Wacht even. Zo, dankjewel. Dan moet er ook voor iedereen wat zijn. Een veilig en inclusief leven. Of nachtleven vanuit dezelfde redenatie. Als je er staat, dan moet je weten waar je hulp kan vinden. Moet je je veilig, moet je je welkom voelen. Ondersteuning van cultureel ondernemers. Die uiteindelijk de nacht creëren. En de erkenning en ondersteuning van nachtcultuur in beleid. Nou, lijkt me helder verwoord allemaal. Dank je wel. En jij baseert dus inhoudelijke input op heel veel kopjes koffie, zoals je zei, met de stakeholders. Baseer je ook wel eens op wetenschappelijke kennis eigenlijk? Bijvoorbeeld van de Radboud Universiteit? Nou ja, er werd net al gemeld de Honors Academy. Of de Honors Program. Mijn voorganger Kees de Beer die heeft samengewerkt met die denktank van de Radboud Universiteit. En die hebben een onderzoek gedaan naar nachtcultuur. En dat onderzoek bracht een beetje in kaart wat de behoefte is van de mensen die zich begeven in het nachtleven. En daar kwam bijvoorbeeld ook uit. Mensen hebben behoefte aan diversiteit in het culturele aanbod dat er is. En dat geeft waarschijnlijk je input meer kracht als je ook wetenschappelijke onderbouwing hebt, kan ik me voorstellen. Zeker, zeker. Ja, het begrip nachtcultuur is in beleid een redelijk nieuwe. En zo ook in wetenschap. Maar er is natuurlijk al eeuwenoud onderzoek dat onderstreept dat bijvoorbeeld muziek heel erg belangrijk is voor verbinding. En dat samen dansen belangrijk is voor verbinding. Dus er is genoeg wetenschappelijk onderzoek om te onderbouwen dat nachtcultuur van belang is voor ons. Ja, laten we het even over de stad hebben. Het is een beetje, ik denk dat ik het antwoord op deze vraag weet, maar ik ken Nijmegen een beetje goede culturele plekken. Een beetje zoals de basis hier waar we zijn. Jazeker, ja. Je zou waarschijnlijk geen goede nachtburgemeester zijn als je nu nee zijn. Nee, Nijmegen heeft hartstikke veel te bieden aan cultuur. Wat je net al zei, we zijn ook een studentenstad. En de slogan van de stad is Old City Young Vibe. En dat vind ik ook wel echt een passende. Want als je door de stad... We hebben een hele mooie oude binnenstad bijvoorbeeld. En je ziet veel erfgoed terug. Maar het is ook hartstikke bruisend. En ik denk dat cultuur vaak komt van die jonge innovatieve energie. Dus die is er zeker. Er zijn ook wel plekken die verdwijnen, zei je. Er zijn wel plekken die verdwijnen. Komen er nieuwe voor in de plek? Dat is een gesprek dat heel veel mensen voeren met de gemeente. Ja, ik denk dat iedereen het belang ziet van broedplaatsen waar nieuwe concepten zich kunnen ontwikkelen en waar laagdrempelig. Zoals de basis waar we nu zijn. Zoals de basis waar laagdrempelig georganiseerd kan worden en waar talent terecht kan om zich te ontwikkelen. Ik hoop het. Wat maakt Nijmegen uniek volgens jou? Want het is niet de enige jonge stad in Nederland. We zijn redelijk klein. Maar voelen heel groot. Als je kijkt naar ons nachtelijk aanbod, hebben wij echt heel veel kwaliteit. Er komen internationale artiesten. We hebben een paar hele grote events. Voor zo, wat je net al zei, de Vierdaagse. Dan stromen er miljoenen mensen de stad in. We hebben grote evenementen op de Goffert. We hebben een hoge concentratie aan clubs. Dus er is van alles. En wat ik vaak hoor als mensen uit het westen van Nederland komen, is het valt ze op hoe vriendelijk het is. Vriendelijk? Hoe vriendschappelijk, ja. Hoe zou je dat beschrijven dan? Is dat een gemeenschapgevoel misschien? Is dat... Ja, ik denk binnen Nijmegen sowieso. Het is net zo klein dat je wel een beetje dat ons kent ons gevoel vaak hebt. Maar ik denk dat mensen buiten Nijmegen zich ook heel vaak welkom voelen als ze er zijn. Dat ze meteen worden meegenomen in de gezelligheid van de stad die er al is. Dat is wel, dat zal het fijn om te horen, denk ik. Ja, kun je een keertje uit gaat ervaren. Ja, misschien eigenlijk zou ik het zelf ook even willen ervaren. Misschien moet ik blijven hangen. Dan ga ik morgen nacht. Misschien kun jij ons dan een rondleiding geven. Ik zou dat heel leuk vinden. Je bent welkom. En in welke mate is het gedomineerd door studentenleven? Ja, gedomineerd. Het wordt gevoed door het studentenleven, denk ik. Er zijn gewoon heel veel jonge mensen. En ja, studenten, dat is een hele grote club en ook heel divers. Dus de een die houdt van de snollijke bolleke in de kroeg en de ander die houdt van snoeiharde techno. Ja. De behoefte is dat er voor iedereen wat is. En ik denk dat dat ook redelijk gerealiseerd wordt in Nijmegen. En je noemt nu bijvoorbeeld snollijke bolleke, zeg maar, café en techno. Maar als nachtburgemeester en het nachtleven draait om meer dan alleen maar uitgaan, kan ik me voorstellen. Zeker, toch? Zeker. Ja, er zijn thema's en dat is ook in die drie partijen, dus publiek, politiek en belanghebbenden. Er zijn bepaalde thema's die waar alle drie zich mee bezighouden. Dus ook het publiek dat bijvoorbeeld al lang niet meer in de kroeg staat te dansen. Onderwerpen zoals straatintimidatie en sociale veiligheid, daar überhaupt hebben we allemaal mee te maken. Op straat kunnen rondlopen eigenlijk, alles wat zich in de nacht afspeelt. Ja, vooral dan in de binnenstad. Ja. Dus dat zijn onderwerpen die dan inderdaad ook buiten de kroeg afspelen, die hartstikke belangrijk zijn. Ja. Je noemde net de Vierdaagse, dat is waarschijnlijk een heel belangrijk moment, toch? Voor het nachtleven? Ja, het is wel een grote. Kan ik me voorstellen. Waarom zijn die belangrijk? Waarom is dat evenement zo belangrijk voor de stad? Nachtcultuur, wat ik net zei, is een beetje een is een beetje een nieuw begrip in beleid. Het werd, denk ik, voorheen iets meer gezien als bijvoorbeeld alleen maar een biertje drinken in de kroeg. En op een moment als de zomerfeesten kunnen we laten zien dat het veel meer is dan dat en wat ons aanbod allemaal is. Dus het profileert ons ook naar de rest van Nederland en naar bijna de rest van Europa met zoveel internationale mensen die hier komen. Ja, want er stromen een heleboel mensen naar Nijmegen toe. Een heleboel. En dan kun je laten zien wat Nijmegen allemaal te bieden heeft in de nacht. Ja. En is het dan ook een moment om uit te dragen naar de politiek, naar de lokale politiek, wat er in de nacht speelt? Ja, ik denk dat het een perfecte illustratie is van wat nachtcultuur kan betekenen voor een stad. Want Vierdaagse is voor ons een hartstikke grote. Ja. En dat ziet de gemeente ook. En nachtcultuur is een heel goed onderdeel van de Vierdaagse. Om dat weg te nemen zwakt het geheel heel erg af. Dus dat laat wel weer zien hoe belangrijk nachtcultuur voor ons is. Hoe lang doe je dit al, nachtburgemeester? 5 maandjes. Oh ja. Bevalt het een beetje? Ja, het is heel leuk. Sorry dat we hier door de week ook nog eens een keer op de nacht in de nacht wakker houden. Nee, ben jij elk weekend dan in de nacht ook te vinden in de stad? Nou, op het begin was ik zoveel van die kopjes koffie aan het drinken en was het zoveel uren aan het werk dat ik eigenlijk heel weinig uitging. Op een gegeven moment dacht ik van, dat neemt al heel erg af ook van de kwaliteit van je werk. Want uiteindelijk moet je ook in het veld zijn. Kun je nog namens de nacht spreken als je niet bent? Ja, precies. Dus toen, gisteren had ik ook weer een appje gestuurd van, jongens, ik moet weer op een dinsdag uitgaan. Van, er moet er even wat geks tussendoor komen. Ja, want door de week is ook genoeg te beleven natuurlijk. Ja, en ik werk ook gewoon. Maar, ja, want wat doe je naast de nachtburgemeester zijn? Ik ben adviseur jongerencultuur. Oké. Dus dat sluit ook heel erg aan op het stukje cultuurbeleid. Dus ik adviseer culturele instellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten op hoe kan je jonge makers beter ondersteunen. Hoe kan je zorgen dat jongeren in contact komen met kunst en cultuur. Ja, en dit doe je er gewoon vrijwillig naast, nachtburgemeester zijn? Ja. Ja. Nog wel, hopelijk binnenkort niet meer. Dan zou je ervoor betaald krijgen? Ja, ik denk, het is een functie die belangrijk is voor de stad. Ja. Het is een functie waar je hartstikke veel uit kan halen, maar om het goed te doen moet je niet constant bezig zijn met hoe kan ik overal geld vandaan sprokkelen om een klein projectje uit te voeren. Hoe wordt iemand nachtburgemeester? Ligt er een beetje aan per stad. Voorheen hebben wij het gedaan met verkiezingen. Daar zitten voordelen, daar zitten nadelen aan. Vanaf afgelopen jaar is dat een sollicitatieproces geworden. En in andere steden is het een combinatie daarvan. Dus je hebt een commissie en je hebt ook een publieke stem. Bij mij was het een sollicitatieproces. Ja, mooi. Celia, ik wil heel erg bedanken voor deze mooie nachtelijke introductie van Nijmegen. Dank je wel. Ja, je hebt nog een mooie Nijmeegse muziektip meegenomen voor ons. Het collectief Common, tussen haakjes Nimma. Nimma is volgens mij de slang voor Nijmegen, toch? Met het nummer Embrace. Waarom dit nummer? Toen me werd gevraagd welk nummer, toen schoot hij me gewoon meteen te binnen. Want de zomer in Nijmegen, dan zitten heel veel mensen in Kronenburg Park. En dat was gewoon een nummer, of het hele album van Common uit jaar 2021 was het volgens mij. Was gewoon mijn zomer-anthem in Kronenburg Park. En wie is deze artiest, Common? Het is een groep mensen. Gewoon wat typisch echt Nijmegenaren die ook hier bij de Drum en Bassfeest in de Roosje te vinden zijn. En gewoon samen muziek maken. Oké, wat is het voor muziek waar we naar gaan luisteren eigenlijk? Iets tussen rap en pop. Oké. Okay. Ik zou het niet kunnen beschrijven. Prima goed voor de nacht, denk ik. Ja, het is gewoon vrolijk, leuk en leuk. Met veel mensen tegelijk. We gaan luisteren naar Come and Nimmer met Embrace. Dankjewel, Celia. Jij ook, bedankt. Is it recording? I wasn't panicked by the cold turkey. Don't understand it, why they grow to hurt me. That's alright. We live in lavish. That's alright. That's alright. Giving me traitors in my mind where the gravity ages. By the time you're keeping my cases homing, I love it when we have been chosen for stealing some hearts in the open. This shit's way out of line. It's elevating my entire being when I fire all of my receptors. Unveiling what you have thus far without your efforts. Matching with some matches, delighted with the message. You honest. I take the low ones with the bass on. When you face off in the ditch, baby, your cake's off like a kiss. Take off a hitch, take off a hitch. We gonna lift off, take a hit. Baby, be honest, you can miss. The way you look at me got me feeling insecurities. It's only you, the one that I would please. You're my everything, you're the one for me. Only you I see. And nothing really matters when you're all I need. You're the one that I embrace in me. Talent. Ja, dat was Come and Nimmer met Embrace. En voordat we verder gaan met ons muzikale talent, gaan we nog even luisteren naar het laatste nummer dat onze hoofdgast Lianne Hoogwind had meegenomen. Dat is Jentel en de Boer met De Slechte Raadgever. De Slechte Raadgever komt op bezoek. Het is een korte man, een beige broek. Hij heeft een dunne snor, een centenbak, de zak. Hij komt altijd super ongelegen. Als je een beetje triest bent of verlegen, dan zit meneer weer lonkend op de bank met drank. Hij zegt dat je niet al te hoog moet reiken, omdat je klein bent, dat zal zeker blijken. Dat je beter in je bed kan schuilen om te huilen. Bang voor elke lange nacht, had ik zelf bedacht. Bang voor leven, bang voor sterven. Bang voor breken, bang voor scherven. Bang om steeds te blijven zwerven. De slechte raadgever gaat nooit akkoord. Als er een nieuw talent wordt aangeboord, dan zegt hij: denk niet dat je alles kan. Rustig aan. Hij wandelt altijd met je mee op straat, als je nou net naar iets belangrijks gaat. En hij zegt: stop, ga terug, het heeft geen zin, voor ik begin. Hij zit ook altijd op de eerste rij, vindt me aanstellerig en veel te vrij. Hij zegt: uiteindelijk val je door de mand, nep muzikant. Bang om echt alleen te zijn, banger dan ik ben voor pijn. Bang dat ik gewoon verdwijn. Bang dat ik voorbij zal gaan, bang om ergens voor te staan. Wat er gebeurt als ik dat mannetje laat gaan. Ja, voordat we naar ons muzikaal talent gaan, gaan we eerst in gesprek met onze gastlocatie van deze uitzending. Dat is de Basis in Nijmegen. Als centrum voor talentontwikkeling zijn zij de ideale plek om onze Nacht van Talent te hosten. Maar wat betekent talentontwikkeling en hoe draagt de Basis hier op hun eigen manier aan bij? Guus Timmermans, talentmakelaar pop, legt het uit. Guus, fijn dat jij bent aangeschoven. Of nou ja, eigenlijk, ik zou willen zeggen welkom. Maar eigenlijk zijn wij te gast bij jullie natuurlijk. Ja, welkom, zou ik zeggen. Dankjewel. Hey. Ja, fijn dat wij mogen aanschuiven. Ja, sowieso. Ja, fijn dat wij onze uitzending bij jullie mogen doen. Tot nu toe, we zijn ongeveer op de helft van onze uitzending. En het is allemaal hartstikke prettig hier. We zitten hier namelijk in het café. Klopt. Dat was dus voorheen, was het dus door een Roosje. En toen was hier was de kroeg. Of... Ja, waar de mensen werden ontvangen voordat het evenement begon in de grote zaal hier achter ons. En of daar in de was kleine een DJ zaal. Dan, hier? Ja, als hier muziek was, live muziek. Maar er werd ook wel eens wat muziek gewoon opgezet op een bandje natuurlijk. Ja. Nou goed, wij hebben hier in ieder geval een warme ontvangst gekregen, zoals het vroeger ook ging. En jullie hebben ons veel geholpen bij de uitzending. Dank daarvoor. Ik wil het graag met jou hebben over de plek waar we zitten. De Basis, zoals wij hier in Nijmegen. Misschien goed om even over de stad te beginnen. We hadden net al met Celia over wat Nijmegen een bijzondere stad maakt. Wat maakt volgens jou Nijmegen een bijzondere stad in het kader van talent en muziek? Ja, met name muziek inderdaad. Dat is waar ik het meeste vanaf weet natuurlijk. Ja. Ik denk dat hier in Nijmegen de muzikanten het op zijn minst pogen om het anders te doen. Ja. En met nieuwe initiatieven komen en tussen de kunsten inzitten en tussen de muziekgenres inzitten. En dat hier veel goede nieuwe sounds vandaan komen, denk ik. Omdat er heerst een soort van creativiteit, zou je het kunnen zeggen. Ja. Om het anders te doen. Ja, om het anders weer. Indie en zo, dat is er ook. Ja. Hey, waar staat de Basis voor? Even kort samengevat. De Basis staat voor experiment. Ik denk dat dat belangrijk is als muzikant. Om niet de makkelijkste popnummers te maken. Of technonummers. Maar juist op zoek te gaan naar net iets wat anders is. Nou, om de stad ook te vertegenwoordigen. En om een plek te zijn waar eigenlijk alle muzikanten samen kunnen komen. We hebben hier geen conservatorium of muziekopleiding. Maar wel veel creatieve dingen. Ja. Studenten, daar kwam al wat langs deze avond. Ja. En die kunnen nergens terecht en elkaar niet ontmoeten. Dus we zijn hier ook voor de ontmoeting en kruisbestuiving. Kruisbestuiving, ontmoeting, echt een hub. Hè? De hub. Hoe is het ontstaan? Nou, dit was het Don Roosje. Een iconisch pand met graffiti op de buitenkant. En heel Nijmegen houdt ervan, heeft zijn herinneringen eraan. Ja. Roosje moest naar een nieuwe locatie. Want grote poppodium, grotere acts. Dit kon niet meer. Ondertussen zijn ze naast het station, toch? Nu naast het station, beter bereikbaar. En dit pand moest behouden worden voor muziek. Dus niet neergegooid en een flat voor studenten. Maar er moest muziek blijven. En dat vond de stad. En die hebben geïnvesteerd in dit pand. We hebben met crowdfunding heel veel geld opgehaald. En eigenlijk heeft Nijmegen betaald voor dat muzikanten hier nog meer muziek en nieuwe muziek kunnen maken. Ja. Dat heeft een tijdje geduurd. Wie waren de oprichters van de basis? Een collectief aan muzikanten en muziekminnend Nijmegenaren. Waaronder de staat. Ja. Beminnend. Waaronder de staat, Clean Pete, wat festivalorganisatoren. Ja, dat zijn bekende bands, denk ik. Bekende, voor veel luisteraars. Ja, Clean Pete is trouwens ook een band waar wij ooit een... we hadden een hoofdgast die ooit een nummer heeft aangevraagd van Clean Pete. Oh. Waanzinnig bestaan, geloof ik. Oh ja, ja. Cirkeltje rond. Ja, dus onder andere dit soort grote namen, die hebben de basis opgericht. Jij was al niet bij de oprichters. Nee. Maar wat jouw rol is, dat gaan we zo even bespreken. En hoe is dat gelopen? Dat duurde eventjes met de gemeente, met het geld ophalen. En toen in 2020 is de verbouwing, was die klaar. Want het pand lekte en was niet goed geïsoleerd. Dus dat duurde even om een nieuwe studio's in te bouwen en allerlei verschillende soorten hokken. En in 2020 zijn we open gegaan in coronatijd. Best moeilijk als je een community wil opbouwen. Ja. Dus we bestaan nu 2 jaar, 2021 moet ik zeggen eigenlijk. En jullie zijn midden in de COVID-pandemie opengegaan. Ja. Heeft dat de zaken moeilijker gemaakt? Ja, ik merk nu pas, nu we echt een jaar gaande zijn, dat de community ook echt ontstaat. In het eerste jaar vond ik dat heel moeilijk. Dat ik dacht, hey, je gaat samenwerken en je ontmoet elkaar. Maar nu gebeurt dat vanzelf eigenlijk. Het lukt. Ja, dat is heel mooi. En ondertussen is de basis een echte instantie in Nijmegen, toch? Ja, we doen ook niet alleen voor hier, voor de professionele muzikant iets. Of degene die professioneel wil zijn. Maar we proberen alle traptreden die je als muzikant kan lopen in de stad ook te regelen. Ja, van echt beginnend. Je allereerste optreden waar je op je bek kan gaan voor je familie. Ja. Tot aan de allergrootste show in Don Roosje. Ja. En die traptredens voor elk genre proberen we eigenlijk te verwezenlijken. En dat is de functie die jullie bieden? Aan de Nijmegen samenleving, aan Nederland zelfs. Plus kennis, kleine ontmoetingen, brainstorm sessies met muzikanten onderling, met mij. Ja. Van dat soort dingen. Ja, dus het gaat om kennis, het gaat om kruisbestuiving, het gaat ook om eigenlijk begeleiding. Mm-hmm. Wat gebeurt er een beetje bij de basis, maar elke week, elke maand? Wij hebben hier 2 keer in de week programma. Ja. En dat verschilt heel erg. Dus het kan soms zijn dat een artiest die hier muziek maakt, zijn plaat presenteert. Ja. En met mensen over de plaat, over de thematiek praat. Ja. We doen optredens. Vooral voor inspiratie of wat niche muziek. Ja, die ergens anders niet echt... Het is geen poppodium, hè, nee, waar je kaartjes verkoopt. Nee, het is echt voor kennis en inspiratie. We doen sessies met muzikanten onderling die feedback op elkaar geven. Rocktober is nu van gang. Ja, daar hoorde ik je ook over. Ja, elke dag maken nu 70 mensen, inmiddels zijn het er 40, een track in oktober. Dus we zitten nu op 1500 tracks, denk ik al. Zo. In totaal. Van alles en wat. Van een singer-songwriter tot aan techno-producers. En ook de volgende gast, die doet ook mee. Michelle Appel doet ook mee. Dus naast dat ze deze show moest voorbereiden, heeft ze ook nog eens een keer elke dag een nummer gemaakt. Ja, en je zegt ondertussen 40, er zijn mensen afgevallen. Het soort afvalrace. Ja, je moet elke dag wat inleveren. En je creativiteit gaat open. En op een nieuwe manier. Ja, het zijn dit soort projecten waar de basis eigenlijk voor staat, toch? Mm. Elkaar stimuleren. Elkaar stimuleren. Elkaar ook ontmoeten. Je hoort opeens, die kan dat maken. Interessant. Ja. Laat ik daarmee samenwerken. Je ziet elkaar niet als concurrent, maar als inspiratie. Ja, zeker. Ja. En dat komt soms dat er een techno-dj met een singer-songwriter gaat samenwerken. Ja. Wat best grappig is. Ja. En tot iets kan leiden. Kruisbestuiving. Ja. En waar komt het geld voor de baas eigenlijk vandaan? Want dit moet allemaal toch wel wat geld kosten. Mm, ja, we hebben een BV. dat is het pand. Ja. Dat onderhoudt zichzelf qua geld, structuren en een stichting. En dat doen we via subsidies. Dus al die evenementen, dat de stad vindt het belangrijk dat dit er is. Nogmaals, we hebben geen conservatorium. We moeten een hub hebben. Dus de gemeente zegt, hey, wij zijn een popstad. Ja. We zijn een technostad. Ja. Zoals de nachtburgemeester net zei. Ja. Dit moet blijven. Dit moet groeien. Dit is ons karakter. Ja. Ja. En jouw rol bij de basis? Ja. Ik ben talentmakelaar. Betekent dat ik niet zelf alle kennis heb, maar wel heel veel mensen met kennis. Dus voor sommige mensen ben ik die eerste deur die ze kunnen openen als ze niet weten hoe ze de stad muzikaal de stad kunnen ontdekken. Voor sommige mensen ben ik een sparringspartner. En ik doe dat voor popmuziek. Dat is van singer-songwriter tot aan metal. Dat is heel breed. We hebben ook nog iemand die dat voor dance en elektronische muziek doet. De nachtcultuur. En iemand speciaal voor hip-hop. En dat zijn hele andere benaderingswijzen qua genres. Hoe die traptreders daarin werken. En hoe je daarin brainstormt met elkaar. Maak je zelf ook muziek? Ik zit zelf ook in een post-punk band. En post-punk. Dat heb ik je net laten horen. Ook drum en bass te maken. Gewoon om je horizon te verbreden. Gewoon proberen. Zeker. Het klonk best goed voor mijn eerste poging. Nee, dank je. Moet ik zeggen. Ja, we kunnen het helaas nog even niet laten horen. Nee. Het geheim. Hij is nog niet uit. Nee, precies. Nee. Maar het wordt groot, toch? begreep ik. En wat ben je, zeg maar, ben je als muzikant opgeleid? Of, Nee. Ik heb hier geschiedenis gestudeerd in de stad. En mijn band is gewoon heel langzamerhand van de grond gekomen. En op een gegeven moment gingen we het land in. En hebben we zalen als AFAS Live en Paradiso en Melkweg gespeeld. Heb je AFAS Live gespeeld? Ja. Hoe heet je band? Fox Lane. Nou, in het voorprogramma van Fools. Leuk. Nou, van dat soort dingen. Dat ging heel langzaam. Ja. Groeide dat zo door. En toen wist ik opeens veel van de industrie. En toen kwam ik hier terecht. Maar komt je kennis als historicus nog van pas? Ja, zeker. Tenminste, meer op de achtergrond. Dat, okay. dat ik door heb hoe muziek is doorgegroeid en geëvolueerd en waar we nu zijn eigenlijk. En waar loop je nog tegenaan in die missie om talent te ontwikkelen? Dat is een moeilijke vraag. Ik vind dat er meer ruimte, en dat vinden mijn muzikanten ook, meer ruimte voor het experiment moet zijn. Want we worden verwacht dat we elk jaar een plaat uitbrengen en daarmee op tour gaan. Touren is ook het spekken van je kas als muzikant natuurlijk. Daar kun je geld mee verdienen. Maar het betekent ook dat je elk jaar een plaat aan het maken bent en daar niet meer tijd voor hebt. En dan maak je een plaat dat een zesje is. Ja. Terwijl je misschien een 10 wil maken. Misschien geeft ze dan 3 jaar. Maar die zesjes moeten er zijn. Die zesjes moeten er zijn, maar als je artiesten ook de ruimte geeft om iets langzamer stil te staan bij wat ze aan het maken zijn en ze meer laat klooien eigenlijk, komt er misschien nog wel wat beters uit. Dat is nog een uitdaging, geduld. Ja, geduld inderdaad. Ook belangrijk in vanuit muziek. Het beleid als vanuit de fans ook. Ja. Zou je zeggen dat iedereen talent heeft? Ja, dat is een moeilijke. Zeker. Ik durf zelfs te zeggen dat iedereen muzikaal talent heeft in een bepaalde zin. Zit er maar iedereen? Het is lef wat je moet hebben ook. Ja. Iedereen kan zingen ook. Dat weten ze alleen nog niet. Nee, ik zou het niet durven hier. Ik ga het ook zeker niet proberen nu. Nee, ja. Moet je ook wel eens iemand soort van eigenlijk afwijzen? Dat je denkt van dit past gewoon niet binnen de basis? Of heb je zoiets van iedereen kan hier wel een plekje vinden? Ja, we hebben die traptreding op allerlei manieren. Dus we hebben hier in het café, is echt de voorkant. Dus daar komen ook de mensen die misschien net 3 akkoorden weten. Ja. En denken, hoe kom ik verder? Ja. Weet je wel, die komen naar die kennisevenementen. En die groeien langzaam door tot het gebruik van de studio hier. Ja. Zeker, iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Mensen die luisteren, die misschien Nijmegen gaan bezoeken binnenkort, kunnen ze ook langs bij de basis komen? Of is het niet zomaar iets open voor bezoekers? We kijken op de website voor evenementen. Die zijn met name in de avond, na het werk natuurlijk. Ja. Muzikanten hebben ook nog een gewone baan daarnaast vaak. Ja. Ja. En als je echt eventjes benieuwd bent, kan je altijd op gesprek komen met mij. Ja. Of met de talentmakelaar voor elektronische of hip-hop. Inderdaad, zeker mensen die in Nijmegen die luisteren. Op gesprek kan altijd. Ja, dat zie je op de website. Stuur een mailtje. Kom langs. Wat ik nog benieuwd naar ben, is, je draait nu al een tijdje mee. Waar ben je het meest trots op hier bij de basis? Wat jullie hebben neergezet? Het is niet één groot ding. Het zijn die hele kleine dingen van dat je 2 mensen een studio uit ziet komen. Dat je denkt, hey, daar is wat gebeurd. Dat is weer kleine magie. En dat groeit heel langzaam door, waardoor je een algemeen trots gevoel krijgt. Ja, snap ik. Zeker. Ja, fijn. Dus wat jou betreft blijf je hier nog wel eventjes hangen. Ja, ze zijn nog niet van mij al vier. Nee. Nou, wij sowieso niet. Jij blijft hier bij onze uitzending. Een oogje in het zeil houden. Ja. Hey, heel fijn om een beter beeld te hebben van de plek waar we onze uitzending deze nacht doen. Dankjewel, Guus, voor dit interessante gesprek. Jij blijft natuurlijk nog hangen tijdens deze uitzending. Ja. Ik wens je daarmee heel veel plezier en een fijne nacht natuurlijk. Ja, slaap lekker alvast. Ja, dankjewel. Het muzikale talent. Ja, en we gaan meteen door met onze rubriek Het muzikale talent. Daarvoor hebben wij hier te gast Michelle Appel, die hier meteen naast mij plaats aan het nemen is. Want zoals onze gastlocatie De Baas maar al te goed weet, barst Nijmegen van de muzikale talenten. Een van die lokale talenten, zoals ik zei, is Michelle Appel. Zij maakt muziek op een bijzondere manier, namelijk met artificial intelligence, gebaseerd op bewegingen die een webcam registreert. Vorig jaar deed zij met een team PhD-studenten mee aan het AI Song Contest, hun project Wavy Weights en Basie Bias is veroverde de 8e plek. En ook bij De Bazen is zij bekend. Zij deed hier afgelopen september mee aan de kunstnacht bij De Bazen met een showcase van haar AI-muziek. Dus ook voor haar is het niet de eerste keer hier bij De Bazen. Michelle gebruikt niet alleen AI voor muziek. Zij is PhD-kandidaat aan de Radboud Universiteit. In het Donders Institute for Brain and Cognition, waar ze helpt in de ontwikkeling van visuele breinimplantaten om blinde mensen te helpen zien. En alsof dat nog niet genoeg is, maakt ze ook nog eens naam als drum and bass producer en DJ onder de naam Mies FM. Een talent in muziek en wetenschap. De perfecte gast voor deze Nacht van Talent bij NTR Wetenschap dus. Voordat ik Michelle over haar veelzijdig talent laat vertellen, gaan we eerst een stukje AI-genereerde muziek luisteren. Ik kijk Michelle even aan, we zijn helemaal klaar om te gaan. Dit doet zij door zelf voor haar webcam te bewegen. Dus als luisteraar kun je zeker meekijken via de webcam. Michelle, we gaan even luisteren naar wat je gaat maken. Voor de luisteraars die net inschakelen toevallig. We hebben zojuist geluisterd naar een bijzonder stukje muziek. Dat was namelijk geen nummer dat werd aangezet. Het werd live gemaakt. Onze gast Michelle Appel maakte bewegingen voor de webcam. Was eigenlijk aan het dansen. En die werden door een artificial intelligence programma omgezet in muziek. Ambient muziek is een beetje de omschrijving, hoorde ik. Luisteraars kunnen trouwens meekijken hoe dit eruit ziet. Dit dansen via de webcam op nporadio1.nl. Michelle, allereerst welkom bij onze uitzending hier in De Bazen. Super bedankt. Ja. Echt een mooie introductie, dankjewel. Ja, heel leuk dat je hier kunt zijn. Dat is een introductie die ik niet veel mensen kan geven. Fijn dat je hier midden in de nacht bent aangeschoven met deze installatie, die we net hebben gehoord ook. Ja, kun je ons een idee geven van waar we net naar hebben geluisterd? Hoe maak jij van deze bewegingen muziek? Zeker. Dus het idee is in dit geval dat de webcam die ziet een persoon, dus die zag in dit geval mij. En met AI snapt ook echt de computer waar de lichaamsdelen zich bevinden, zeg maar. Dus de AI interpreteert dan echt het beeld. En die signalen, dus bijvoorbeeld positie van je handen of hoe ver je handen uit elkaar zijn, allerlei berekeningen die je daarmee zou kunnen doen. Nou, die zet ik om in OSC-berichten, dat is een beetje technisch, maar... Ja, maar technisch dat, is het goed, hoor, want we moeten even de stappen begrijpen, denk ik. Ja, wat dat betekent, of ja, wat dat eigenlijk is, zijn gewoon de signalen die ook bijvoorbeeld een MIDI-keyboard naar je computer kan sturen. Ja, wat is een MIDI-keyboard precies? Gewoon een keyboard die je aan je computer kan aansluiten. Ja. Dus die communiceert ook met OSC-berichten. Je kan signalen sturen naar je laptop. Ja, en ja. Ik gebruik eigenlijk dezelfde signalen om deze... Nou ja, informatie te sturen naar Ableton in dit geval. En dat is muzieksoftware. Ja, dus als ik je goed begrijp, zeg maar een. Normaal gezien heb je gewoon een MIDI-piano. Dus Ableton is het programma waarin muziek eigenlijk verwerkt wordt tot een output. Ja, Ableton is muzieksoftware waarin producers dus elektronische muziek produceren. Of niet per se elektronisch, want je kan natuurlijk ook akoestische muziek samenstellen. Ja. Maar over het algemeen, dit is een van de software die je kan gebruiken. Ja, en normaal gezien zou je dat of zeg maar direct in Ableton een noot aanslaan... of misschien op een toetsenbord. Precies, ja. En jij vervangt eigenlijk het keyboard door je lichaam, begrijp ik het goed? Ja, eigenlijk ben je zelf de controller nu. Ja. Ja. En jij zegt, jij hebt een AI-programma dat eigenlijk registreert waar jouw ledematen zijn. Ja. Kun je dat een beetje toelichten? Ja, zeker. Ja, het is moeilijk om het misschien niet al te technisch te maken... Dan moet ik even uitleggen, misschien heel kort, wat deep learning is. Voor als mensen daar nog niet helemaal van op de hoogte zijn. Dat is eigenlijk een manier van artificial intelligence... waar het algoritme heel veel voorbeelden te zien krijgt. Dus in dit geval van mensen in allemaal verschillende posities. Ja. En daarvan krijgt hij ook een soort van te weten van... dit zijn dan ook waar precies de ledematen van die mensen zich bevinden. Ja. Dus dat is zeg maar gelabelde data. Ja. En na het zien van heel veel van die voorbeelden... snapt hij dus ook uit voorbeelden die hij nog niet heeft gezien... Ja. Van dit is dus wat de pose is van een persoon. Ja, dus bijvoorbeeld als je laat 100 afbeeldingen van opgestoken hand zien... op een gegeven moment weet hij hoe een opgestoken hand eruit ziet. Juist, of, of hoe een hand eigenlijk überhaupt eruit ziet. En dan kan hij op een plaatje de hand herkennen. Ja. Of het ledemaat herkennen en dan... En dan komt er een soort coördinaat of zo? Want dat is een beetje hoe ik het me voorstel. Ja, precies. Van zo hoog en zo veel naar links of rechts. Eigenlijk weet de... Want dit wordt dan met een webcam waargenomen. Had ook een video kunnen zijn natuurlijk. Maar ja, wat het algoritme ziet zijn pixels. Ja. En wat het algoritme dan op een gegeven moment snapt is... deze pixel is een hand. Of deze set van pixels is een hand. Zit er heel veel werk in om dat zeg maar te trainen? Of is dat best relatief makkelijk tegenwoordig? Ik bedoel, heel veel mensen werken daaraan. Dus met z'n allen, daar zit gewoon heel veel vooruitgang in. En bij elkaar is dat heel veel werk, inderdaad. Ja, en we hebben nu ambient geluisterd. Maar er is van alles mogelijk, toch? Wat kun je hier allemaal mee maken? Zeker wat je maar wil. Het hangt een beetje af van degene die de muziek maakt. Want in dit geval is het een muziekstuk wat je wel componeert. En wat je vervolgens, een soort van... Met deze AI, wij noemen dit trouwens de conductor. Okay. Dus met de AI-installatie kan beïnvloeden eigenlijk. Het is mooi, lijkt me, de conductor betekent dirigent. Ja. En eigenlijk een dirigent die begeleidt natuurlijk ook met zijn handen de muziek. Ja. Dus vandaar de naam, denk ik? Of, klopt helemaal. Ja, best wel een mooie vergelijking, lijkt mij. En we gaan ook zo meteen horen dat we er andere soorten muziek mee kunnen maken. Maar je kan dus zelf aan de knopjes draaien, als ik je goed begrijp. Zeker, ja. Heb je van alles geprobeerd al? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En uiteindelijk gaat het om bewegingen, zoals we net zagen. We hebben ook al een beetje uitleg gekregen over hoe je programma beweging registreert. Ja. Ja, jullie hebben het met een groep gemaakt. Dat gaan we zo meteen nog wat verder bespreken. Maar waarom hebben jullie gekozen voor bewegingen als input? Ja, ik wil ten eerste zeggen, bewegingen is één van de toepassingen die wij toevallig nu hebben gekozen. Want het had helemaal niet per se bewegingen hoeven zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld een ander voorbeeld wat we hadden gedaan, wat ik best wel leuk vond. Hier bij de Unie heb je zo'n rotonde en daar is een video van. Ja. Daar zo auto's rondrijden. En dan zou je dus, je hebt ook een ander algoritme die niet lichaamsposes, maar auto's detecteert. Dus dan interpreteert hij waar de auto's zijn en op basis van dat de muziek maken. Maar goed, het hoeft niet eens een beeld of video als input te zijn. Ik zag dat je een smartwatch draagt. Ja. Dus ik dacht meteen aan het voorbeeld van... stel je doet het met op basis van je hartslag of zo... of van andere lichaamsdata. Ja. Dus je kan het zo gek niet bedenken. Daar zijn de mogelijkheden oneindig. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook in het dagelijks leven rondloopt... en allemaal mogelijkheden ziet. Dat je denkt van dit zou input kunnen zijn, dat zou input kunnen zijn. Ja, soms wel. In het kort gezegd, je kunt eigenlijk alles omtoveren tot muziek. Eigenlijk wel. Maar goed, in dit geval hebben we inderdaad gekozen voor beweging. Want dat konden we gewoon... Dat leek ons zeg maar het meest belonend. Want je staat dan... We hebben een webcam op onze laptop, zeg maar. En nou ja, dat konden we gewoon gelijk doen. En wat er mooi aan is, vond ik... Je kan gewoon jezelf... Hoe zeg je dat? Uiten in de muziek eigenlijk. Met bewegingen. Ja, dat is mijn volgende vraag. Ik vind dat heel interessant. Want wat je eigenlijk doet, je danst. Hè, dat hebben we jou net ook zien doen. Toch? Ja. Ik bedoel, je kan ook heel andere soort bewegingen maken. Maar je gaat toch, je neigt toch snel naar dansen, omdat je het wilt een beetje vloeiend maken. Ja. Normaal gezien gaat muziek de andere kant op. Uh-huh. Hè, je hebt muziek aanstaan, dat laat mensen dansen en die dansen op basis van wat ze horen. Ja. Ja, hoe is het in jouw ervaring om dansend muziek te maken? Is dat, lijkt me een gekke... Ja, dat is dus wel heel nice, want het is meer aan de hand van hoe jij je voelt... zou de muziek zich dus aan jou aanpassen. En we hadden ook wel eens voor de grap gezegd... als je niet kan dansen, dan past de muziek zich dus aan jou aan. Ja, dan hoor je dat terug in de muziek. Dat er eigenlijk en een goede, heb je wel eens een professionele danser voor de webcam gezet of iets dergelijks? Ja, zeker. Met de Kunstnacht hebben we dat gedaan. En de Kunstnacht was hier in de basis? Nou, we hebben het hier in de basis helemaal opgezet en voorbereid... maar uiteindelijk was het in de Schouwburg. Oké, oh, gaaf. Ja. En jullie hadden iemand ingehuurd of was er gewoon iemand die heel goed kon dansen? Ja, we hadden twee professionele danseressen die kwamen bij ons team... om de hele voorstelling compleet te maken. Hoe pakte dat uit? Ja, heel goed. De mensen waren helemaal onder de indruk. Dus, Kon je het terughoren in de muziek dat het professionele dansers waren? Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar laten we het houden op Ja, ik snap dat je dat moeilijk vindt om te zeggen. Ik moet zeggen, kijk, zo meteen ga ik voor die webcam staan. Ik zou mezelf zeker geen professionele danser noemen. Nee. Dus ik denk dat het meer het equivalent wordt van dat je een concertpianist hebt... en dan als ik aan de beurt ben, dat er gewoon een soort kleuter... die op het toetsenbord ramt, zeg maar. Maar er komt wel wat uit. Dus ik hoop dat jouw programma in staat is om het te verbloemen... tot een mooi stukje muziek. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk de muziek designed. Zelf geproduceerd. En dan ook zelf bepaald wat voor een factoren wat beïnvloedt. En dan heb ik het geprobeerd zo te doen... dat het wel in de meeste gevallen goed klinkt. Ja, oké, fijn. Dus dan wordt inderdaad mijn gebrek aan danstalent... wordt dan in ieder geval verbloemd. Ja. Dat is heel fijn. Het is een beetje cheat codes. en waar moet ik op letten als ik ga bewegen? Wat is een beetje de... Welk effect gaan mijn bewegingen hebben? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb het zo gedaan dat... heel veel is met handen. Eigenlijk het meeste in dit geval. Had ook andere delen kunnen zijn. Maar ik heb gewoon gemerkt dat je met handen... heb je de meeste vrijheid als je voor de webcam staat, zeg maar. Ja. En veel dingen reageren op als je handen heel hoog houdt... of heel laag, of juist ver uit elkaar en dicht bij elkaar. Ja. En ook op snelheid. Oké. Snel, hoe snel je beweegt. Ja. Dat gaan we ook terug horen. Ja. Oké, dus wat kan ik een beetje allemaal proberen? Snel bewegen, langzaam bewegen, hoog, laag... Ver uit elkaar, dicht bij elkaar. Ja, ver uit elkaar, een beetje links. Is links en rechts ook een verschil? Of, Dat had wel gekund en heb ik nu niet voor gekozen... omdat dat best wel tegen counterintuitief voelt, zeg maar, om dat zo te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké, we houden het symmetrisch dus, kom het op neer. Het is wel dat links en rechts wat anders doen. Oké, wel. Maar je hoeft niet heel gek te draaien, zo heb ik het een beetje gedaan. Ja. Oké, je hebt het in ieder geval makkelijk voor me gemaakt, dat is heel fijn. maar toch, toch terug op dat idee van dus dat je eigenlijk door dansen de muziek maakt. Ja. Heb je al nagedacht over dat het zou eigenlijk een soort van een heel nieuwe soort dansevenement of soort rave kunnen creëren, toch? Ja. Dat je een soort van het publiek de muziek laat maken. Heb je daar eens over nagedacht? Ja, zeker. Dat was ook gelijk het volgende idee nadat dit idee kwam. Zeg maar, ik dacht echt van, nou, we kunnen gewoon een feest organiseren en het publiek bepaalt eigenlijk hoe de muziek klinkt. Ja, lijkt me wel heel moeilijk met een hele massa mensen. Ja. Maar je kan natuurlijk proberen een soort van een hele massa te pakken en een soort gemiddelde te pakken of zoiets. Ja, ik bedoel, je kan het op allerlei manieren aanpakken. Nu zou mijn laptop daar zeker niet krachtig genoeg zijn voor zoveel mensen. Nee, op één laptop lijkt dat misschien uitdagend. Maar ja, het hoeft ook niet per se met video te zijn. Je kan natuurlijk ook in video's bijvoorbeeld, daar heb ik ook wel eens over nagedacht, gezichtsuitdrukkingen waarnemen. En die AI snapt, je hebt een AI die gezichtsuitdrukkingen kan interpreteren, zeg maar. Dus dan, als je heel boos kijkt, dat het boze muziek wordt. Of heel blij, alles kan blij muziek. Ja. Maar goed, ik zat ook te denken van... als mensen allemaal een smartwatch dragen, daar kan je bewegingen natuurlijk ook uithalen. Ja, dus, coördinaten, zeg maar. Ja, dus dan kan je weer zien hoe mensen misschien bewegen op basis van zoiets iets bedenken. Echt, de mogelijkheden zijn eindeloos. Lijkt mij ook, inderdaad. Ja. Ja, misschien zien we dus op Lowlands over een paar jaar is er een tent waar je door de dansen zelf de muziek kunt maken. Dat zou heel mooi zijn. Ja, misschien dat jij daar dan wel staat als conductor. Heel gaaf. En je kan dus ook bijvoorbeeld beelden van sportende mensen pakken of zo. Tuurlijk. Het kan allemaal, allerlei bewegingen. Op dit moment is het meer een soort van, ja, op welke kunstzinnige manier wil je er haast naar kijken, toch? Van, wil je sport interpreteren of wil je, wat voor beelden wil je interpreteren? Of wat welk verhaal wil je vertellen? Ja. En jullie hebben een verhaal verteld, want dit was jullie inzending voor de AI Song Contest. Hoe is dit project ontstaan eigenlijk? Een collega van mij, een vriend van mij, van de PhD dus, die kwam eigenlijk met dit idee dat die contest er was. En toen zei hij van, jij moet eigenlijk dit team gaan begeleiden, want daar vond hij mij wel geschikt voor. Ja. En toen hebben we allemaal mensen, collega's en ook mensen van Soundlab, dat is een studentenvereniging waar ik bij zit hier in Nijmegen ook, voor muziek, voor producers en DJ's. Die hebben allemaal bij elkaar gesprokkeld. En zijn we een team gevormd. En toen hebben we eigenlijk dit idee van de conductor dus bedacht. Daar hebben we een nummer mee gemaakt en die ingestuurd. En hoe groot is die groep? Die groep was, wat was het, een stuk of 10 mensen uiteindelijk waren er nog over. En ja, wat was jouw rol? Het programmeren. Ik heb ook aan de muziek meegeholpen en een beetje de leiding gespeeld, denk ik. Want ja, dus jij hebt wel de conductor ben jij misschien wel geweest. Want hebben zij ook een muzikale achtergrond of ben jij de enige die dat heeft? Een deel heeft wel een muzikale achtergrond. En sommige waren ook echt puur voor de AI, zeg maar. Ja, dus iedereen had zo zijn eigen ding bij te dragen. Maar ik denk zo te horen dat jij wel een cruciale rol hebt gespeeld. Ja, misschien. Ja, misschien. Dat is altijd moeilijk om dat hardop te zeggen. Hoe werkt die Song Contest? Is dat een internationaal iets? Ja, dat is inderdaad wereldwijd. En het idee is dat je een nummer, dat noemen ze co-createn met AI. Dus in samenwerking met artificial intelligence maak je een nummer. Het is een belangrijk onderscheid voor de luisteraars. Het is niet alsof je AI helemaal jouw ding laat maken, maar je gebruikt het als gereedschap. Ja. Terwijl ik vind dat zelf ook wel heel impressive als de AI dat zelf doet. Maar ook, in dit geval, ze stelden heel erg belang aan die samenwerking tussen mensen en AI. Ja. Dus daarom viel dit ook echt super erg in de smaak. Want je bent direct met behulp van AI dan die muziek aan het maken. Ja. Jullie team, hoe heette het? De Wavy Weights en Basie Biases. Is dat de naam van het team? Ja, dat is het team. Ik dacht van het nummer. Nee. Het nummer heet Upfall, klopt dat? Ja, dat klopt. Okay. Dat was al even geleden, maar ja. We gaan daar een fragment van luisteren. Mensen op de webcam kunnen ook meekijken zo meteen. We gaan eerst even het stukje luisteren van Upfall. Vrolijke muziek, actief. Dat is een soort house, zou ik zeggen, eigenlijk. Ja. Je kiest dus wel voor een bepaald gevoel en een bepaald BPM van tevoren, denk ik. Ja. Dat moet je instellen. Ja. Maar ja, als luisteraar zou je nu denken, oh, dit is dan een leuk gemaakt nummer. Maar dit is dus op het moment zelf live gemaakt door jullie. Ja, we gaan ook even op de webcam even laten zien hoe dat eruit zag. Want jullie hebben op YouTube staan hoe je dit samen maakte, eigenlijk. Ja. Kun je dat even uitleggen, hoe jullie dat deden? Zeker. In dit geval waren het dus handposes. Dus dat was eigenlijk weer een andere AI die kan specifiek handen detecteren. Ja. En toen hebben we dus ingesteld van, als de handen dit of dat doen, dan gebeurt er dit en dat in de muziek. Dat was eigenlijk het idee. En je kan zien in die video dat, zeg maar, de ene persoon doet de percussie en de andere doet dan weer de synthesizer, toch? Ja. Dus zo maak je een geheel eigenlijk. Ja. Dus het is net als een soort van een band, maar dan eigenlijk gewoon met bewegingen per instrument. Ja. Het mooie is, je zou dus ook muziek op afstand met elkaar kunnen maken. Ja, precies. Tijdens COVID was dat heel mooi geweest. Ja. En waar komt de naam vandaan? Welke naam dan? Wavy Weights and Basie Biases. Oh ja, Dat is een lang verhaal. Ja, het komt een beetje van... In AI heb je zo'n bepaalde tool. Weights and biases heet het. Daarmee kan je gewoon zien hoe je model dus aan het trainen is. Ja. En, het is een knipoog naar de technische kant ervan. Ja. Ja, leuk. En hebben jullie ook echt een verhaal eraan gehangen? Moet dat bij die Song Contest? Dat moest wel. Daar heb ik mezelf niet zo mee bezig gehouden. Nee, maar dat, Jij was meer de muziek aanmaken natuurlijk. Ja. Hey, het AI Song Contest van 2023 gaat ook alweer voor de deur op 4 november. Jullie doen dit jaar niet mee? Van dit jaar? Nee. We wouden eigenlijk dus met de kunstnacht, waar we het nog over gaan hebben, wouden we meedoen. Maar helaas hadden we die deadline net niet gehaald, want we waren nog heel druk met het opzetten. Ja. Ach, lokale showcase gaat voor natuurlijk. Ja. Hey, wat leuk om te noemen is, bij onze uitzending van de Nacht van NTR volgende week, op de nacht van woensdag op donderdag 2 november, gaan we het ook hebben over het AI Song Contest. En dan is UvA-professor Ashley Burgoyne te gast. En hij doet onderzoek naar computationele muziekwetenschap en vertelt ons meer over precies wat wij hier net hebben gezien, namelijk muziek gemaakt met behulp van AI en dus ook het Song Contest. En daar kunnen we misschien ook even over jouw stukje gaan hebben. Dus koppelt allemaal mooi aan elkaar. Voor de luisteraars, tot 31 oktober kun je nog stemmen op aisongcontest.com. Even terug naar jou, Michelle. Het is duidelijk dat je muzikaal talent bent, maar jij houdt het niet bij AI-projecten. Jij bent namelijk ook naam voor jezelf aan het maken in de drum en bass wereld onder de artiestennaam Mies FM. Je draait op feesten, maar je produceert zelf ook muziek. Hoe is dat begonnen? Dat is eigenlijk al heel lang geleden begonnen, 15 jaar geleden. Toen was ik eigenlijk helemaal into UK dubstep. Toen kwam net die wave hier in Nederland aan. Ja, het heeft, ik weet het nog. Een hele tijd stilgelegen voor mij toen het muziek maken. En ik had er altijd wel een interesse voor. Maar eigenlijk tijdens de lockdown heb ik het echt serieus weer opgepakt. En ja, ik in één keer heel veel tijd ervoor natuurlijk. Dus toen ben ik gaan DJ'en en produceren. En toen... is het gewoon in één keer van start gegaan. Van het een kwam het ander. Ja. Wat is het grootste optreden dat je hebt gehad? Het grootste optreden was wel in het Klokgebouw bij Nox. Dat was hoe groot? Daar passen 2000 mensen in. Was dat ook je leukste optreden ooit? Dat niet per se. Ik vind eigenlijk kleine optredens wel heel erg leuk ook. Dus hier in Nijmegen had je in de plak bijvoorbeeld Enigma. Dat vond ik superleuk tijdens de Vierdaagse. Maar Liquidity, waar ik jou tegenkwam natuurlijk. Ja, dat heb ik wel gezien. Ja, dat was ook echt superleuk. Want daar heb jij gedraaid samen met je vriend. Dat klopt, ja. Ja, dat moet wel bijzonder zijn geweest. Dat was heel erg leuk. Ja, en ik denk dat iedereen wel in die kleine ruimte de liefde voelde toen. Zeker. Ja. Staat hij ook online? Is hij online te vinden? Ja, de set is online te vinden op SoundCloud. Ja, samen met jouw vriend is bekend onder de naam... Lennis. Lennis, ja, zeker. Maken jullie ook samen muziek? Wel eens, ja. Ja, leuk. En is het produceren moeilijk? Want we gaan het zo meteen hebben over het feit dat jij een PhD doet. Is dat moeilijk te combineren? Nou, ik heb dus wel dat mijn prioriteit een beetje meer naar mijn PhD gaat. Dus dat het soms een beetje... dat ik er dan niet helemaal aan toe kom. Maar dankzij Rocktober, waar Guus het dan net over had, ben ik nu wel elke dag aan het produceren. Nee, weer een beetje gepusht. Ja. Leuk. En dan, ik heb het wel druk, maar ja, het is het wel waar. Ja. Hey, heb je wel eens ermee bezig gemaakt met AI al? Ja, zeker, want dat gaan we zo meteen horen. Precies, we gaan het zo meteen horen. Laten we maar gewoon meteen mee beginnen. Ik ga zo meteen plaats nemen achter de webcam. Ja. En jij hebt hem afgesteld op drum en bass muziek. Ja. Misschien kort voor de luisteraars die niet weten, wat houdt drum en bass muziek in? Dat is al een hele uitgebreide vraag. Maar drum en bass is elektronische muziek. Het is altijd vrij snel, zeg maar 174 bpm is tegenwoordig standaard. Vroeger was het iets langzamer. En het heeft heel veel subgenres. Nou ja, dit is meer ambient jungle. Oké, okay, ambient jungle. Ja. Veel percussie. Ja, je gaat het wel horen. We gaan het horen. Ja. Zo, ik zit weer achter mijn microfoon. Ik heb net voor het eerst in mijn leven met mijn lichaam drum en bass gemaakt. Normaal gezien dans ik op drum en bass. Nu heb ik al dansende drum en bass gemaakt. Dat was heel bijzonder. Dankjewel daarvoor, Michelle. Hartstikke leuk. We gaan zo naar het journaal. En na het journaal kletsen we nog even door met Michelle. Over het, de PhD die zij doet. Hoe het is om AI op zoveel manieren te gebruiken. Blijf vooral luisteren en tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Lewiston in het noordoosten van de VS is een man met een vuurwapen een bowlingbaan binnengedrongen. Volgens het Amerikaanse persbureau AP zijn er bij die schietpartij zeker 10 mensen omgekomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Ook zouden tientallen anderen gewond zijn geraakt. De man zou ook in een nabijgelegen restaurant hebben geschoten, maar veel is nog onduidelijk. De schutter is nog voortvluchtig en de Amerikaanse politie roept inwoners van Lewiston op om binnen te blijven. De ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt hebben dringend medische hulp nodig. Dat zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij had een ontmoeting met familieleden van de gegijzelden. Volgens het hoofd van de WHO gaat het om veel vrouwen, kinderen en ouderen die al gezondheidsklachten hadden voordat ze werden gegijzeld en waar ze voortdurend aan behandeld moeten worden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Israël is nog altijd bezig met de voorbereiding van een grondoffensief in de Gazastrook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij zei niet wanneer dat offensief zal beginnen. Amerikaanse media meldden eerder dat het offensief op verzoek van de VS zou zijn uitgesteld, maar op die berichten ging Netanyahu niet in. Een overgroot deel van de Tweede Kamer vindt dat de koning belasting moet betalen, blijkt uit de verkiezingsprogramma's van de partijen. Op basis van de huidige peilingen zou er na de verkiezingen de benodigde 2/3 meerderheid zijn om de grondwet daarvoor aan te passen. Linkse partijen wilden al langer dat de koning belasting betaalt. Het weer in het westen, midden en zuiden is het mistig. Op andere plekken is het grijs en valt er ook af en toe wat motregen. In de middag ook enkele buien. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Ja, goedenacht. Leuk dat je luistert naar deze speciale uitzending van de Nacht van NTR over talent. We zitten in het laatste uur en we kletsen nog even door met onze eerste gast, het muzikale talent Michelle Appel. De Nacht van NTR. Week van talent. Met Ruben Rozen Jacobson. Ja, en Michelle, we hebben het zojuist gehad over de muziek die jij maakt. Jullie hebben een inzending gehad bij de AI Song Contest. Dat is een programma waarmee jullie eigenlijk bewegingen omzetten in AI. Bewegingen omzetten in muziek. Ja. Ik heb het net ook al uitgeprobeerd. We hebben live drum en bass gemaakt. We gaan het ook even hebben over de PhD die jij doet. Want je doet meer dan alleen maar muziek maken. Kun je misschien even uitleggen waar je onderzoek over gaat? Jazeker. Het onderzoek gaat over visuele breinimplantaten. En dat zijn eigenlijk breinchips die krijgen mensen die blind zijn als ze dat willen geïmplanteerd. En dan zouden ze weer kunnen zien. Ja. Daarvoor gebruik jij AI, klopt dat? Dat klopt helemaal. Op wat voor manier? Nou, het is zo dat de mensen die die chip krijgen, je moet je voorstellen van, die krijgen dus een stroompje op hun visuele cortex. Dat is het deel van de brein dat beeld verwerkt, achter op je hoofd. Ja. En op dit moment zijn dat rond de 1000 pixels die ze te zien krijgen. Dus dat is best wel een lage resolutie eigenlijk. Ja. En dat beeld is best wel lastig om te interpreteren. En om dat beter te laten gaan, zit er eigenlijk een tussenstap tussen. Tussen het beeld wat er dus binnenkomt op de camera die ze dan met zich meedragen op een bril bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt geprocessed met AI om het beter interpreteerbaar te maken. En dan krijgen ze dus ook echt die stimulatie op hun brein om dat beeld te krijgen. Want wat gaat er fout bij die mensen eigenlijk, dat ze niet goed kunnen zien? Heel veel mensen die blind zijn, die hebben gewoon, oftewel dat hun bijvoorbeeld ogen eigenlijk kapot zijn, of de zenuwbanen er naartoe. Dus dan in dit geval betekent het dat het breindeel wat het beeld verwerkt dan nog wel zou moeten werken om voor deze technologie om te kunnen werken. Oh ja, en op welk, hoe goed werkt dat nu eigenlijk al? Lopen er al mensen rond met deze breinchips? Ja, daar lopen mensen al mee rond. Het is ook niet echt een hele nieuwe technologie eigenlijk. Want sinds begin 2000, toen bestonden al de eerste soort van chips. Ja. En tegenwoordig zijn ze natuurlijk stukken beter, al hogere resolutie. En in Spanje is er bijvoorbeeld een mevrouw die daarmee rondloopt. En er zijn meerdere mensen ter wereld, maar het zijn er nog niet heel veel. Nee. Dus het is nog echt in ontwikkeling wel. En wat precies is de rol van AI in dit proces? De rol van AI is dus om het beeld wat de mensen te zien krijgen op die chip, om het beter interpreteerbaar te maken. Omdat de technologie werkt als volgt. Ze hebben een soort van een device op hun die ze bij zich dragen. Dus je kan denken aan een soort bril met een camera. En dat neemt hun omgeving waar. En als je dat beeld gewoon zou doorsturen naar die chip zonder dat je daar iets mee doet, dan is het heel lastig om te interpreteren wat er nou echt te zien is. Ja, we hebben een filmpje van jou gekregen. We gaan het even op de webcam laten zien van hoe dit werkt. En dan kun je misschien ook even uitleggen wat de luisteraars zouden zien op die webcam. Ja. Ja, want ga verder, vertel door. Oh. Ja. Wat je ziet op dat filmpje is dan links een omgeving van een stad. Ja. Ik denk dat jullie... Van het kopje. Ja. En in het midden zie je dan hoe de AI dat beeld processt. En dan rechts zie je hoe de mensen dan ook echt het beeld te zien krijgen die zo'n chip zouden hebben. Dus ja. Dit is een simulatie daarvan. Ja, ja. Ja. En uiteindelijk krijgen ze eigenlijk heel bazaal beeld binnen, toch? Ja, wat je echt moet voorstellen voor misschien de mensen die het dus niet kunnen zien nu. Als je één stroompje geeft op de visuele cortex, dan zie je eigenlijk één klein lichtflitsje. Ja. En nu geef je eigenlijk op 1000 verschillende plekjes stroompjes. Dus je ziet een soort van kleine lichtbolletjes. Dat is eigenlijk... Je ziet gewoon zwart met kleine witte stipjes. Dat is eigenlijk het beeld wat de mensen op dit moment terugkrijgen. Hebben ze daar genoeg aan? Het is zeker meer dan niks. Dus sommige mensen die implantaten krijgen, die zijn er echt super blij mee. Ja. Want dat is echt, Het is beter dan niks. Ze zien eigenlijk niks in eerste instantie. Ja. Ja. Hoe ver zijn jullie eigenlijk al met poot? Je zei dat er mensen al rondlopen hiermee. Ja, maar nog wel in de, zeg maar, daar worden dan nog wel echt experimenten mee gedaan. Het is niet dat ze dan al een eindproduct hebben. Nee. Dus. En wanneer zou het product dat jullie zeg maar proberen te maken op de markt komen? Ja, het plan is over een aantal jaar. Maar dat is, er wordt nog onderzoek gedaan. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, volgens mij hadden ze 2030 in gedachten of zo. Maar, ja. En ze moeten daarvoor wel een bril op hebben, toch? De mensen die zo'n device krijgen uiteindelijk, bedoel je? Ja, waarschijnlijk. Ik bedoel, dat is dan echt het eindproduct. Ik zou nog niet helemaal weten hoe dat eruit komt zien. Maar zoiets zou het kunnen worden. Want het werk dat jij doet is gewoon één stap in dat hele proces. Ja, het AI-deel. Ja. Je werkt voor je onderzoek met het visuele input. Dat verwerk jij met AI. Jij verbetert dat proces eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk ook de basis voor de AI-muziek die we ook net hebben gemaakt. Ja, visuele input. Ook beeldverwerking. Ja. Beeldverwerking. Ja. Ja. Is die kennis overdraagbaar tussen je muziekprojecten en je wetenschap? Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen, ja. In dit geval heb ik niet echt dezelfde technieken nog gebruikt, maar ik kan me voorstellen dat dat wel kan. Ja, ja oké. En het is dus een heel ander soort manier van die visuele informatie verwerken, begrijp ik. Het is net een andere uitvoering eigenlijk, maar het is in principe best vergelijkbaar. Ja, want bij de ene gaat het om waar is een ledemaat, gaat het ook om deep learning. Gebruik je deep learning ook bij je wetenschappelijk onderzoek? Ja, zeker. Oké, okay. Ja. Maar op een andere manier dus. Het is net een andere uitvoering ervan, ja. Want wat is het soort data waar je, het soort van herkenningsdingen waar je zo'n chip in traint? Ja, waar wij nu bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in zijn, is de omleidingen van objecten. Ja. Want dat is heel makkelijk om te interpreteren voor iemand. Makkelijker dan bijvoorbeeld als je gewoon een threshold zou zetten op de normale beelden, zeg maar. Ja. Dus omleiding is één van de voorbeelden. Ja. En de andere is, dat heet semantic segmentation. Dus dat is echt een, wat is het, zeg maar, de pixels die je ziet in het beeld, wat betekent dat echt? Dus welke pixels betekenen echt auto bijvoorbeeld? Want de auto is bijvoorbeeld heel belangrijk om te herkennen als blind persoon. Ja. En dan zou je die dus ook kunnen highlighten in zo'n check. Juist, dus dat hij herkent wat er belangrijk is om te laten zien en wat niet. Juist. En dus omlijningen. Ja, dat is het exact. Ja. Oké, nou, het is duidelijk dat je weet waar je het over hebt. Jij gebruikt AI in je werk en in je hobby's. Ja. Waarom vind je AI zo interessant? Wat vind je er zo leuk aan? Ja, wat ik daar zo mooi aan vind, is dat het eigenlijk heel veel dingen ineens mogelijk maakt die voor AI nog niet echt mogelijk waren. In theorie was het al mogelijk, want AI is ook al wel een wat ouder concept. Maar nu hebben we ook echt de computationele kracht, zeg maar, om het ook echt uit te voeren. Ja. En dat vind ik gewoon vet. Want nou ja, nu kan je dus in één keer bijvoorbeeld muziek maken met je bewegingen, maar ook nou ja, zulke chips. Maar ik ben ook helemaal fan van de deepfakes, van die generative art. Als je, ja, DALL-E, ja. Geloof ik. DALL-E bijvoorbeeld. Ja, daarmee begon de hype heel erg volgens mij. Dat je kan gewoon zeggen, maak een plaatje van dit en dan doet hij dat. Ja, je geeft gewoon een tekst en dan maakt hij dus een plaatje op basis van die tekst. En dat vind ik echt super vet dat dat kan. Ja, ja, nu doe jij dat met muziek. Zoiets, eigenlijk, ja. Ja. Zijn er nog andere wetenschappelijke AI-projecten om je heen misschien, die jij studiegenoten ziet doet of op universiteit, waar jij warm voor loopt? Zeker weten, want dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik bij het Donders Instituut graag wou komen. Ja. Daar waren namelijk mensen bezig met brein decoderen. Dus dat houdt in, je kan breinsignalen gewoon meten met bijvoorbeeld fMRI of andere manieren om dat te doen, maakt niet zoveel uit. Ja. En nou ja, voor ons, als wij die signalen zeg maar rauw zien, dan weten we niet echt wat het betekent. Nee. Maar een AI kan het dus wel snappen wat dat betekent. Dus dat betekent dat de AI kan zien, dus puur op basis van een breinscan, waar iemand naar aan het kijken was, wat voor foto. Wat iemand aan het denken is. Dat, toch? Ik weet niet of ze dat eigenlijk... Dat gaat nog zover, gaat het nog niet. Maar goed, daar komt het wel bijna op neer, eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Maar een AI kan nu dus al herkennen van deze persoon op basis van deze breinscan was aan het kijken naar een plaatje van dit. Ja, dat is nu in ieder geval het specifieke onderzoek van collega's van mij. Ja. Ja. Gaaf. Is dat ook, zeg maar, zou je ook naar zo'n onderwerp willen omschakelen? Of blijf jij toch liever bij de visuele breinchip? Ik bedoel... Nou ja, zeg maar los van PhD of niet, dat zou echt mijn droom zijn om dit met muziek te kunnen natuurlijk. Want dat is eigenlijk ook de reden dat ik ben begonnen met produceren. Van, ik had wel eens zulke mooie muziek in mijn hoofd, maar ik kon het nog niet echt naar buiten brengen. Maar goed, was er maar een machine die kon lezen wat ik aan het denken was, welke muziek er aan het denken was. Dat zou het helemaal af zijn voor mij. En dan denk je gewoon aan een muziekstuk en dan komt het zo eruit, zeg maar. Ja. Zou het dan niet te makkelijk worden? Is dat erg? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, nee, dat is zeker. Ja, ik heb het zelf ook wel eens. Dan bedenk je zo'n melodietje of zo. En dan denk je, oh, het is echt best wel tof. Maar ja, je moet wel weten hoe je dat vervolgens zeg maar in een muziekstuk kunt uitbrengen. Ja. Dus het zou misschien een heleboel meer mooie muziek de wereld in helpen. Een mooi idee. Jij combineert nu je liefde voor muziek en wetenschap, eigenlijk allebei met AI. Ja. Blijf je allebei achterna jagen? Of moet je denk ik op een gegeven moment kiezen? Het maken van muziek of de wereld van wetenschap. Wat is er iets wat je liever zou doen? Ik hoop niet dat ik hoef te kiezen. Ik wil gewoon alles doen wat me interesseert. En een heleboel dingen interesseren me. Dus liever niet kiezen. Nee, en misschien kun je op een gegeven moment onderzoek doen wat meer met muziek te maken heeft. Of zou je dat niet per se willen? Ja, misschien wel. Ik heb niet echt, moet ik zeggen, een plan daarvoor. Maar ik kijk gewoon wat daarmee op mijn pad komt. En ik probeer zoveel mogelijk dingen... Ja, te doen wat ik leuk vind. Ja, op dit moment ben je een PhD aan het doen en Rocktober, wat een flinke uitdaging is. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Een heel mooie combinatie van wetenschap en muziek, waar wij in deze Nacht van Talent heel erg van houden. We hebben net een stukje live drum en bass gehoord, gemaakt met mijn lichaam. Dat was volgens mij wel een primeur voor de radio. We gaan nog naar één laatste live gegenereerd stukje muziek luisteren. Of zelf maken, moet ik zeggen. Deze keer gaan mijn collega Stijn voor de webcam zetten. Die hartstikke goed kan dansen, hoorde ik. Wat heb je deze keer? Je hebt aan de knoppen gedraaid. Wat heb je als output gekozen? Ook vergelijkbaar met wat ik je eerst vertelde. Ik wilde het namelijk gewoon zo intuïtief mogelijk maken eigenlijk. Dus dit is eigenlijk een stap die moet echt de ontwerper goed uitdenken en designen. Dus het is niet dat je het gewoon aan de AI overlaat in dit geval. Nee. Maar het is weer met handen. Ver uit elkaar, dicht bij elkaar. Snel bewegen, langzaam bewegen en hoog en laag. Dat zou het meest moeten. En links doet wat anders dan rechts. Stijn, ik ben heel erg benieuwd naar de muziek die jij met je lichaam gaat maken. We gaan luisteren. Yes, nou, Stijn, hoe was het? Ik hoop dat je heel erg... Kijk even naar je. Wat vond je ervan om, het, om zelf met je lichaam muziek te maken? Erg spiritueel. Spiritueel, inderdaad. Het was een heel erg... Ik hoop dat niet dat alle luisteraars hier in slaap zijn gevallen. Maar dan heb jij ze dus in slaap gedanst, Stijn. Hartstikke gaaf. Michelle, we zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit boeiende gesprek. En deze muzikale en wetenschappelijke toevoeging aan onze uitzending. Ik wens jou heel veel succes met al je AI-projecten, je PhD... en natuurlijk ook je carrière als drum bass producer. Ik zie jou vast nog een keer op het podium staan. En vergeet ons niet als je op de mainstage van Lowland staat... of als je een hele zaal aan het dansen brengt om muziek te maken. Heel erg bedankt. Ja, jij ook super bedankt. En ik voel me echt vereerd. Dank je wel. Ja, dank je. En een fijne nacht nog. Het verloren talent. Ja, in deze uitzending staat talent centraal. Wij bespraken veel aspecten van talent. Een wetenschappelijke kijk op talent en hoogbegaafdheid. We spraken Michelle Appel, die haar wetenschappelijke en muzikale talent combineert in fascinerende projecten. En we spraken zojuist talentmakelaar Guus Timmermans over hoe zij de basis talent helpen ontwikkelen. In de basis. En zoals hier in de basis worden overal ter wereld mensen met talent ontdekt en gestimuleerd om wat moois van te maken. Maar ja, wat als je talent hebt, maar er niet mee verder kunt? Hoe laat je je talent links liggen om andere dingen na te jagen? En ja, kan het ook pijnlijk zijn? Die vragen staan centraal in deze laatste rubriek Verloren Talent. De gast hiervoor is Mart Bouwmans. Al op jonge leeftijd had hij veel muzikaal talent, maar dat moest hij helaas opzij leggen toen zijn lichaam begon tegen te werken. Het zorgde voor een zware periode waarin hij nieuwe keuzes moest maken. Het goede nieuws, ondertussen kan Mart weer volop muziek maken. En voordat we met hem in gesprek gaan, gaat hij dat ook doen voor ons. Voordat we dat doen, ja, we gaan luisteren naar een live performance van Mart Bouwmans. I hope I'm rising from the ashes, 'cause everything is on fire. Two clicks away from fascism, let's call everyone a liar. Who can resist a smiley face, but when turned out to be another deep fake? I can keep up with the pace, but it doesn't end. Burn down. Let's hope we humans learn a lesson from all the lives we sacrifice or just ignore. It is for disaster tourism. Sadly, we're all easily bored. Who can afford to be political? Aren't we all critically hypocritical? I can keep up with the pace, but it doesn't end. Burn down. I can keep up with the pace, but it doesn't hide behind makeup. I can keep up with the pace and I'm burned when I don't turn up. I can keep up with the pace all together with the bomber. Week van Talent. Ja, Mart, neem vooral even plaats. Dank je wel voor deze mooie muzikale opening van dit gesprek. En welkom in de uitzending. Fijn dat je hier midden in de nacht wilde aanschuiven. Ja, dank je wel. Net wakker, mijn remslaap volgens mij bruut doorbroken. Oké, wel in staat om een gesprek te voeren, hoop ik. In ieder geval in staat om een mooi nummer te spelen. Ja. Maar dat doe je waarschijnlijk ook nog in je slaap. Kun je iets vertellen over het nummer dat je net speelde? Ja, dat kan. Vorig jaar kwam ik er een keer achter dat een goede vriend van mij, waar ik een soort van MDT aan het opzetten was, een soort van pathologische leugenaar was. En toen is hij ook uiteindelijk in de bak gegaan en zo. En toen was ik een soort van in de crisis. En volgens mij was het ook COVID. En ik was gewoon diep in de soort van radicalisering gedoken van alle flanken. En toen dacht ik, oké, waar kan ik in hemelsnaam nog wel een soort van zin uithalen? En dat enige was, eigenlijk wat ik kon bedenken, was eigenlijk vriendschap. Hoe klef het misschien nu ook klinkt. Een soort van iets onvoorwaardelijks, waar je niks voor terug hoeft, et cetera. Dus daar was een beetje een soort van, in het begin zo doomscrollen en soms denk ik van, oh ja, het enige waar ik logica van kan maken is misschien mijn vrienden op dit moment of in het algemeen. Hou vast. Ja, een heel mooie gedachte eigenlijk. Ja. Ja, fijn. Jij speelt al heel lang muziek. Mm-hmm. Hoe is dat begonnen ooit? Volgens mij dat ik ooit Take 5 hoorde en dat ik toen vroeg, wat is dat? En toen was dat een saxofoon en toen vroeg ik of dat mocht spelen. En toen mocht ik dat een paar jaar later spelen en toen ben ik begonnen met muziek maken. En dat was gewoon toen je nog thuis woonde, voordat je naar... Ja, ik denk dat was 8 of zo, zoiets. Oh, oké. Okay. 6, ik weet niet precies. En toen ben je op een gegeven moment, heb je een band opgericht? Ja, toen ik 18 was, heb ik een gitaar gekocht. En toen zijn we meteen een band begonnen, het eerste optreden ook zittend, omdat ik toen niet staan kon spelen. Oké. Okay. Waarom kon dat niet? Omdat ik toen nog 2 akkoorden kon. Oh, op die manier. Ja. Dus ik wist gewoon niet hoe ik mijn gitaar was vasthouden tijdens het spelen. Een klein ventje. Ja. Juist. Nou, dat is volgens mij best wel uitgegroeid, die band. Want de band heette? Toen de Super Soakers, inderdaad. Ja, de Super Soakers. En wat was dat voor muziek? Surf, garage. En het was toen inderdaad in een jaar eigenlijk meteen ontploft, eigenlijk. Ja, we gaan even een klein stukje luisteren. Van surf, garage. Ik weet niet of de luisteraars weten wat ze daarbij moeten voorstellen. We hebben het nummer Achilles Heel hebben we uitgekozen. Uit 2016, ja. Toen jullie net begonnen. We gaan een stukje luisteren van Achilles Heel van de Super Soakers. Is it a fairy tale? No fable, single legend, man, my model weakness. It's just like Achilles Heel. Ja, dat was Super Soakers met Achilles Heel. Ik zeg natuurlijk net begonnen waren, maar misschien is dat niet zo. Een jaar later was dat ongeveer. Ja, jullie waren een jaar bezig. En terwijl we dit zeggen, achter ons is een vitrinekast hier in de basis. En daar ligt een sjaal van de Super Soakers. Dus ondertussen, nou, het bewijst wel dat jullie ondertussen wat bereikt hebben. Want jullie hebben best wel veel grote optredens gehad, toch? Ja, toen inderdaad. En nu zijn we weer met hetzelfde bezig eigenlijk. Want volgens mij, toen die single uitkwam, toen 3-4 maanden later, toen zijn we alweer gestopt. Ja, en hoe dat kwam, dat bespreken we zo. Ja. Maar toen jullie net groot aan het waren worden, toen hebben jullie ook al grote optredens gehad. Ja, precies. Volgens mij was eigenlijk het ene laatste optreden was toen inderdaad uitverkocht Roosje met King Gizzard. Door een Roosje met King Gizzard en Lizard Wizard, een hele grote internationale band die we kennen. En jullie waren het voorprogramma. Dat zegt al heel wat over wat jullie bereikt hadden. Hadden jullie ook de ambitie om fulltime muziek te maken? Ik denk in ieder geval als je dan jong bent en dan die droom hebt, in dat opzicht wel, ja. Ja, in zoverre dat kon en dat we dat konden overzien wel, ja. Ja, maar goed, voor zover dat kon, helaas bleek dat niet. Want je noemde het net al, na 4 maanden moest je die stoppen. Waarom moest je... Jij moest stoppen. Ja, ik moest stoppen, ja. En wat gebeurde er? Volgens mij was het al langer gaande, maar heb ik het gewoon voornamelijk genegeerd. Ik werkte volgens mij tegelijkertijd in de boompjes, dus ik moest de hele dag boompjes rukken. En ik was ontwerper, dus ik werkte ook voor Don Roosje en Effenaar en dingen. En ik maakte muziek, dus ik was de hele dag met mijn polsen bezig. Tot aan het obsessieve toe, denk ik. Dus echt zo 4 uur per nacht slapen en de rest alleen maar gaan. En toen op een gegeven moment kon ik mijn handen niet meer gebruiken. En toen noemden ze het een overbelasting. En toen moest ik rustig aandoen. En na rustig aandoen werd het ook niet. En toen verder zoeken. En uiteindelijk nam mijn spierkracht, et cetera, ook af. En toen kon ik mijn handen, denk ik wel, 3 jaar bijna niet gebruiken. Gewoon niet gebruiken? Had je heel veel pijn? Ja, pijn en slap. En ja, ze voelden alsof ze gewoon Alsof ik een soort van een bank van de ene kant naar de andere kant naar Nijmegen had getild en helemaal verzuurd altijd of zo. Je zou denken, als je dan een tijdje rust neemt, dat het dan beter wordt, maar dat werd het niet. Nee, het werd zelfs door of mijn hele lijf slechter, zeg maar. Dus wat merkte je nog meer dan? Dat allerlei gewrichten uit de kom vlogen eigenlijk. Zo. En mijn rug zelfs uiteindelijk iets van 45 graden dubbel scheef is gegroeid. Weet je. Dus toen op een gegeven moment was eigenlijk alles scheef en kapot. Dus toen had ik zeg maar 5 verschillende fysio-dingen bij wijze van. Kon je nog wat dingen in het dagelijks leven doen of was dat ook allemaal moeilijk? Toen ben ik weer naar mijn ouders verhuisd om te revalideren inderdaad. En uiteindelijk na weer een tijdje toen een soort van part-time in de zorg gaan werken. Er was duidelijk iets aan de hand. Waar ben je hulp gaan zoeken? Ja, op zich overal. Het was een soort van interessante casus van heel veel artsen en niemand wist eigenlijk wat het was. En de ene ding was rust en de andere was juist al doorheen. En ik heb best wel veel verschillende dingen doorlopen. Maar het werd eigenlijk inderdaad gewoon het geheel slechter. En ik voelde me natuurlijk ook gewoon slecht en ongelukkig. En ik kon bijna niks. En uiteindelijk was er ook een soort van overlappende diagnose door een arts met Ehlers-Danlos, een weefselziekte. Wat uiteindelijk niet was. En daarna nog speculaties voor een. Maar dat is allemaal echt over een tijdlap van 3 tot 5 jaar. Ja. Met een zenuwziekte, wat het ook niet was. Dus het was eigenlijk gewoon een vraagteken. Ja. En hoe zag je leven toen uit in die periode? Als ik eerlijk ben, weet ik het niet zo goed meer. Ik heb voornamelijk dingen teruggezocht eigenlijk. Wat ik toen heb gedaan, maar het is best wel een soort van, best wel een beetje een grijze massa, denk ik. Ik heb nog wel ook wel geprobeerd muziek te maken. En toen ben ik bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer gaan drummen en niet meer gitaar gaan spelen. En meer bijvoorbeeld saxofoon. En toen alleen maar gaan schrijven en een band erbij zoeken. Ja. En ik voornamelijk dan in de zorg werken en veel slapen, denk ik. Ja, veel slapen. En ja, het moet mentaal ook moeilijk voor je zijn geweest, toch? Ja, zeker. Ja, ik was eigenlijk wel echt doodongelukkig. Ja. Wat vond je het moeilijkste aan die periode? Ja, voor zover je dat kan herinneren. Ja, wat ik volgens mij ook al aan de telefoon tegen jou zei, is dat ik elke keer als ik een gitaar pakte, of ik was ook illustrator, dat ik dan weer na 5 minuten moest stoppen. En dat ik dan niet mee kon stoppen. Dus elke keer was het een soort van opnieuw heel even soort van het geluk proeven van wat ik dus eigenlijk graag doe. En dan daar weer geconfronteerd worden met 2 dagen dat niet kunnen doen of zo. En dat dan elke keer steeds korter. Ja. Ik denk het voornamelijke wat eigenlijk dat ik niet meer, dat je stopt met dromen omdat elke keer alles stopt of niet kan. Dus dat je gewoon eigenlijk geen verlangens meer hebt, omdat die waarschijnlijk pijnlijker zijn als je die naleeft dan als je ze niet hebt. Ja, zo, dat is een interessant verwoord. Het is pijnlijker als je ze naleeft dan als je ze niet hebt. Ja, en nu merk ik met terugwerende kracht dat ik dus eigenlijk nergens naar uitkijk, omdat ik dat volgens mij compleet heb uitgeschakeld. Ja, je hebt geprobeerd geen dromen meer te hebben. Ja, letterlijk. Is dat ook een advies dat je zou geven? Of is dat voor jou persoonlijk in deze situatie gewoon heel belangrijk geweest? Nee, ik denk dat dat gewoon een soort van copingmechanisme is. Maar ook. Ik merk eigenlijk gewoon als ik dus ergens bij wijze van op Down Rabbit Hole speel, dat ik er niet naar uitkijk en dat ik gewoon niks voel. Nee, want dan voorkom je teleurstelling? Waarschijnlijk. En nu begint dat wel te komen. Maar dat vond ik wel gek. Dat het letterlijk, zeg maar, wat toekomst is een verhaal. En daar was ik natuurlijk uitgeschreven omdat ik dan niet meer verder kon schrijven. Nee, ja. En dan voorkom je misschien een heleboel leed als je niet meer probeert te bedenken wat je Precies. toekomst gaat zijn. Maar je zat heel erg in de put, ja, zei je. Je zit hier nu, je maakt weer muziek. Hoe ging het dus verder vanaf daar? Vanaf die periode dat je er echt uit lag? Volgens mij ben ik in tijdens COVID, ja, waar ik trouwens voor wil waken, is een soort van inspirationeel verhaal. Maar ik denk dat tijdens COVID heb ik een brief geschreven naar de overheid van, ik kan echt geen kant op en ik wil graag iets doen. Mag ik nieuwe stufie? En ik had volgens mij bijgezet, deze brief schrijven doet pijn, dus ik hoop dat het helpt. En toen heb ik nieuwe stufie gekregen en toen ben ik aan de Radboud gaan studeren. In het begin nog met... Hoe oud was je hier? Dus, 24, ja, okay, dus 3 jaar geleden. Ja. En toen ben ik in het begin nog voornamelijk staand, altijd achter een klas gaan zitten of gaan staan. En een soort van word-to-text doen. Maar ik had een groot Brabants accent, dus daarom ben ik uiteindelijk naar Engels geswitcht. Omdat ik bijvoorbeeld vergt zei en dan stond er verft. Oké. En je bent gaan studeren. Ja. En op een gegeven moment ben je muziek weer gaan oppakken. Ja, ik denk dat er echt wel een correlatie aan vast zit. Dat het studeren me zo goed deed. Dus op een of andere manier dat ik er niet achter, dat ik achterkwam dat ik dus slim was of dat werkte. En terugwerkende kracht lijkt alsof eigenlijk half jaar mijn lijf ook beter is gaan worden. Heeft dat met elkaar te maken dan? Nou ja, ik voelde me dus wel eigenlijk als een vis in het water in de Unie met denken. En ik merk, ja, ik weet niet, en dat een soort van niet aangesneden aspect van mij was. En het lijkt wel, of misschien heb ik daar levensvreugde uitgehaald en nieuwe soort van richting, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, mijn, ik weet niet, ik denk wel dat er, het lijkt wel of er in ieder geval een correlatie is in ieder geval. Ja, dat het door mentaal beter ging, dat fysiek ook verbeterde eigenlijk. Ja. Nou ja, toen uiteindelijk kon je dus weer muziek maken. Welke studie ben je trouwens gaan doen? Cultuurwetenschappen. Cultuurwetenschappen, en dat doe je nog steeds nu? Ja, hetzelfde als wat Guus over je heeft gedaan. Oh ja, kijk, ook wat, iets wat jullie verbindt. Ja. Ja, anderhalf jaar geleden pakte je oude leven weer op. Dat moest wel heel fijn zijn geweest, ook muziek maken. Heb je nu weer volledig gebruik van je handen of zijn er nog klachten? Ja, ze zijn nog steeds wel redelijk zwak. Maar ik heb ook best wel een beetje een kindergitaartje. En ik heb een lage actie, et cetera, en lichte snaren. Maar op zich kan ik wel gewoon spelen. Dus ik moet gewoon een beetje opletten. Je hebt je daar moeten aanpassen? Ja, op zich wel. En ik doe bijvoorbeeld, ik drum bijvoorbeeld niet meer of zo. Ja, want dat is dat te belastend zijn. Ja. Juist. En gaat het mentaal nu ook beter dan in die periode? Ja. Ja, het gaat eigenlijk gewoon goed. Dat is mooi. Ik ben wel blij dat ik muziek kan maken eigenlijk. Ja, ja, dat is heel mooi om te horen. Ik ben sowieso blij dat je het weer hebt kunnen oppikken. Ja. Ben jij nou eigenlijk ooit achtergekomen waar die fysieke klachten vandaan kwamen? Nee, niemand eigenlijk. Nee. Ben je daar nog benieuwd naar? Of heb je zoiets van, ik ben blij dat het er niet meer is? Op zich is het eng dat het zo vrij willekeurig leek te komen. Dus dat, ik weet niet, ik heb toch een soort van soms in mijn achterhoofd van, oké, wat als het nu weer instort? Ja, zou het weer terugkomen, denk je? Ben je daar bang voor? Ja, tegelijkertijd heb ik wel het idee dat ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Wat natuurlijk nooit is, maar ja. Dat, ik weet niet, het is zoals het is. Ja. Het voelt een beetje als een soort reservetijd leef al heel lang. En dat dit allemaal een soort van kers op de taart zijn eigenlijk. Ja, wat op zich een mooie gedachte is, denk ik. Ja, is op zich wel. Daarom probeer je ook niet meer na te denken over wat je allemaal wil, misschien in de toekomst. Ja. Het zou zomaar kunnen terugkomen. Maar alles is mooi meegenomen, zo te horen. Ja. Heb je volledig je muzikale leven weer op de rit, voor je gevoel? Voor zover dat kan, denk ik wel. Het gaat best goed. Alleen het muzikaal en zeg maar een soort van geld is echt wel een dik probleem, denk ik. Het is echt best wel belachelijk hoe je uitbetaald wordt en zo. Dus in die zin denk ik dat je muzikaal niet op de rit kan hebben dat je ervan kan leven. Dus ik moet daar zeg maar iets naast doen. En dat is nog wel zoekende, omdat als het heel hard gaat, kun je dat bijna niet plannen qua energie die je hebt, et cetera. Ja. Dat kan ik me voorstellen. De Super Soakers, zijn die ook weer terug? Ja, zijn ook weer terug. Ja. Daar begon het eigenlijk mee met terugkomen. Ik dacht, dat was gewoon een chille band. Ja. En nu met heel veel dingen muziek gemaakt. Ja, want jullie hebben ook weer grote optredens gedaan. Hoeveel optredens heb je gedaan met de Super Soakers sinds jullie weer bij elkaar zijn? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb toevallig zitten tellen. Volgens mij heb ik in de afgelopen jaren ongeveer zelf iets van 90 tot 100 optredens gedaan. Ja. En met de band, ik weet niet, denk ik 40, 50 of zo. Nou, een heleboel in ieder geval. Ja. Dat is wel ver om te zeggen. En jij hebt ze weer bij elkaar geraapt. Klopt ja, dat? Klopt, ja. Toen het met jou beter ging, dacht jij... Hun weer overhalen met een soort nostalgisch verhaaltje. Was dat moeilijk? Ja, een beetje wel. Ik denk dat hun er ook wel van schrokken hoe abrupt dat toen uit elkaar viel. En dat mijn lijf natuurlijk vrij grillig daarin is of was. Ja. Snap ik ook wel. Dat en iedereen was in één keer volwassen. Dus dan kun je ook iedereen veel minder had zijn eigen ding weer, ja. Waarschijnlijk. Ja. Ja. Kun je minder makkelijk in één keer een band erbij nemen als je werk en een vriendin hebt. Ja, maar het is gelukt. Ja. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Dat jullie weer op de tour zijn. Ja. Hebben jullie grote concerten gepland dit jaar? Komend jaar? Ja, morgen spelen we, trouwens nu vandaag in de uitverkochte Evenaar in Eindhoven. Dat is wel leuk. Oké, okay. Dus je hebt vanochtend een concert over... Ja. Ja, twee zelfs. Ja. En s'nachts nog om 12 uur in Tilburg ook nog. Weet je. Ja. Ik heb het trouwens over jouw muziek gesproken. We krijgen een vraag van een luisteraar. Hoe heet het liedje dat Mart Bouwmans net speelde? Oh, het Friends heet hij. Staat hij ook onder die online? Ja, Spotify ook. Onder Mart Bouwmans? Nee, op Super Soakers. Oh, dit is van de Super Soakers. Ja. Juist. Oké, dus de Super Soakers met Friends. Ja. Mooi. En dat is dan niet een akoestische versie, of wel? Nee, maar een beetje wel. Een beetje wel. En, nou ja, mocht onze luisteraar interesse hebben... Vanavond in? Eindhoven en Tilburg en morgen Deventer. Oké. Okay. Zondag en Horen. Ja, Super Soakers. Nou, genoeg kansen om jullie te horen. Heb je ook nog andere muzikale projecten nu naast de Super Soakers? Ja, ik wil eigenlijk een soort van... Ik wil liefst een liedjeschrijver zijn. Dus ik ben een soort megalomaan visitekaartje aan het maken in een dubbelalbum. Ja. En ik zit in Bumblebee Boy. En ik speel af en toe een Clean Pete mee. Clean Pete. Ja, ja. We hebben een keer een verzoekje gehad van een hoofdgast in onze uitzending. Die had leuk. een nummer van Clean Pete aangevraagd. Grappig, ja. Waanzinnig bestaan, geloof ik. Klopt dat? Ja. Ja, dus je bent ook bij ons geen niet onbekend. Ah, ja. Leuk. Hey, we hebben jou net op de gitaar en op zang gehoord, maar je speelt ook meerdere instrumenten. Klopt dat? Welke zijn dat? Ja, voornamelijk nu dan saxofoon en gitaar. En ik ben de laatste tijd vooral mandoline aan het leren en... Bijzonder. Piano ben ik een beetje aan het leren en dwarsfluit. Zo, dwarsfluit ook? Ja. Dus heb je niet hele fijne handtechniek voor nodig? Voor een soort van blokfluit voor blonde middenklasse meisjes, volgens mij. Dus het valt wel mee. Oké. Ja. Het is niet heel zwaar op de handen. Nee, het lijkt een beetje op sax, alleen dan de houding is anders. Een mooie beschrijving. Ik weet niet of er dwarsfluitspelers zijn die hier heel erg beledigd door zijn. Ja, misschien wel, maar zoals ik mij laat het voor ik voel me zo heel erg als ik dat ding vast heb dan. Ik snap het helemaal. Zou jij ook zeggen dat jij muzikaal talent hebt? Ja, ik denk dus niet per se in een instrument, want ik ben niet echt heel soort van begaafd in één ding, maar ik denk over het hele geheel heen wel, denk ik. Ik denk wel dat ik er ergens aanleg voor heb. Of ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, want het gaat heel makkelijk. Lijkt mij ook. Ja. Toch? Ja. Als je dat hebt. Wat wil jij nog bereiken, muzikaal gezien? Als ik zo zou kunnen leven als ik nu leef, voor heel lange tijd, dat lijkt me het beste eigenlijk. Gewoon dit blijven doen? Ja, en gewoon elke keer gewoon met wat er op een pad komt. En liefst wat een beetje een soort van op het randje van megalomaan is. Dat lijkt me het leukste. Megalomaan, wat bedoel je met die term? Gewoon dat het eigenlijk te groot is. Ja, ik weet niet, dat heb ik eigenlijk van Loes van Clean Pete. Zij pakt altijd iets aan wat eigenlijk veel te groot is. En wat je denkt, waarom doe je dit? En dit is gewoon te gek. Gegrepen. En dan voel je eigenlijk wel dat je leeft, zeg maar. En dan zie je wel waar ik weet niet, op je bek gaan vind ik ook altijd wel fijn. En dat zit er eigenlijk vast. Waarom, wat bedoel je daarmee? Ja, dan, ja, ik weet niet. Dan gebeurt er tenminste iets. En dan komt de improvisatie misschien op gang. En ik weet niet, dan voel je gewoon dat je leeft, zeg maar. Ik merk gewoon heel vaak dat ik dan dezelfde dingen vastzet. Dan voel ik me een beetje zo kleinburgerlijk. En dan, als je echt niet weet wat je moet doen, dan op je bek gaan is niet fijn, maar in het geheel wel. Dan kom je er even uit of zo. Ja, experimenteren, zoals ze hier ook bij de basis doen. En jij bent ook geen onbekende bij de basis hier. En we hebben hier precies naast een repetitieruimte. Precies, ja. Jullie komen hier repeteren. Wat voor manier ben je hier allemaal bij betrokken, bij de basis? Ja, eigenlijk in eerste instantie dus gewoon voor een ruimte om muziek te maken. Maar het is dus wel een soort, ook hier nu een soort huiskamer wel van Muzikaal Nijmegen. Ik denk ook wel echt dat er toch wel een scene aan het ontstaan is of al is. Dus dat misschien al gewoon een soort van door de exposure van iemands gezicht heel vaak zien dat je makkelijker aanspreekt of dat het vrij gemoedelijk voelt. Misschien ook wel toch iets soort van post-katholiek zuidelijk zit er denk ik ook wel in. Op wat voor manier? Ja, gewoon wat laagdrempelig, gezelliger. Gezellig. Bij wijze van, het voelt een beetje als soep eten hier samen, vind ik. En dat ik merk samen ik wel in de kantine. Ja, dat is toch wel echt wel anders. Als je door de scene door heel Nederland heen gaat, merk je wel toch wel andere dynamieken, heb ik het idee. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je veel meer een popschoolgevoel. Ja. Waar iedereen zogenaamd professioneel wil zijn. Ja, ja, ja. Ja, en hier gaat het echt meer om de gezelligheid, de connecties, elkaar zien, elkaar helpen misschien. Ja. Dus die kruisbestuiving is voor jou wel echt een toegevoegde waarde, begrijp ik. Ja, en voornamelijk misschien dat het wat meer egalitair voelt, denk ik eigenlijk. Dus weet ik veel, Thijs Schrijnemakers hebben van de week iets meegemaakt. En hij is echt een hele sikke organist, maar geen enkel moment voelde het alsof, weet ik veel, het was gewoon voornamelijk leuk en er ontstond wat. En juist daardoor kon er wat ontstaan, denk ik. Ik zie Gus instemmend luisteren. Die is het helemaal eens met wat jij zegt, volgens mij. Ja, die was erbij. Ja, ja. Die was erbij, inderdaad. Maar dat is wat Gus zelf ook al zei over die waarde van de basis. Dat merk jij ook. Ja, ja. Ik was er in het begin dus heel sceptisch over, zeg maar. Mede omdat ik een artikel had gelezen over broedblazen. Waar, zeg maar, iets van 2% samenwerkt. En dat het voornamelijk heel vaak erover gaat, maar toch gebeurt er wel wat. En misschien zit het dan blijkbaar ook in wat de sociologie misschien niet altijd reikt, dan in het onmeetbare of meer de connectie of de lange termijn of et cetera. Ja. Moeilijk, maar misschien de moeite om hier een keer een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren wat er bij de basis gebeurt. Maar het is moeilijk te meten. Het is gewoon iets wat je ervaart. Hey, tot dusver het verhaal van de val en ook de terugkeer van jouw muzikale talent. Ik ben erg blij dat jij dat talent ook weer volledig hebt kunnen benutten en dat de basis daarbij heeft kunnen helpen. Ik wil het ook nog even hebben over het onderwerp hoogbegaafdheid. Daar hebben we natuurlijk in het begin van onze uitzending uitgebreid over gehad met hoogleraar Lianne Hogeveen. Mm-hmm. Die vertelde ons van alles over de wetenschappelijke kant van hoogbegaafdheid, in welke mate het wel of niet zou bestaan, hoe mensen het ervaren om zo gelabeld te worden. Voor jou is dit geen onbekend onderwerp, want jou wordt ook wel eens gevraagd naar je hoogbegaafdheid, toch? Ja, ja, ik heb vooral ook sinds we gebeld hebben, heb ik er naar op gelet. En krijg bijna dagelijks wel de vraag of ik zeg maar niet moe van mezelf word of te snel ga of iets in die trant. En dat zit er wel een beetje aan vast. En gewoon regelmatig dan de vraag of je soort van of je hoogbegaafd bent of wat dat dan. Waaraan merken mensen dat? Ik denk voornamelijk een soort van associatief vermogen en een soort van connecties maken tussen heel veel dingen. En een soort van de angst dat ik dus met heel veel dingen tegelijk bezig ben en dat het dan naar een soort van burn-out zou leiden. Maar ik heb het eerder het idee dat soort van de input is waar ik. Of ja, ik weet niet of ik het dan wel of niet ben, maar maakt me ook niet zoveel uit. Ik denk wel dat ik me erin herken in een aantal aspecten en dat soort van zin of richting geeft aan mijn leven, dat ik er wel wat aan heb gehad. En sorry, waarom begon ik hierop? Nou, hoe mensen merken dat jij hoogbegaafd bent, misschien. Ja, ik denk eigenlijk gewoon voornamelijk in gesprekken. Ja. Dat het misschien dan te snel gaat of overrompelend is. Of ik weet niet precies. Ik kan het me wel voorstellen. Het is natuurlijk anders. Mensen valt snel op als je anders op een andere manier communiceert en lijkt te denken. Misschien snel denken. Ja. Is misschien de juiste term wat je zelf ook wel zei. Hè? Mensen vragen, denk je niet te snel? Want jij doet bijvoorbeeld ook 3 onderprogramma's, toch? Dat is ook iets waar het met Lianne over heb je afgerond, inderdaad. Ja. Heb je afgerond? Nou, dat is wel buitengewoon veel, denk ik. Ik denk niet dat heel veel mensen er 3 doen. Dus ik denk dat soort signalen, dat zijn signalen die afgeven dat je misschien sneller en associatiever kan denken dan veel mensen. Maar misschien voornamelijk eigenlijk meer aan de behoefte aan input, eigenlijk, merk ik. Okay. Ik merk dat ik me gewoon vaak snel verveel, eigenlijk. Denk jij dat je hoogbegaafd bent? Ik denk toevallig heb ik straks in de trein een beetje over zitten lezen. Ik denk het eigenlijk wel. Oké, okay, want? Voornamelijk zeg maar een soort van snel, slim dan en creatief. Dat zijn op zich wel dingen die dan daarin samenkomen. Is er ook een verband met je muzikaal talent? Ja, misschien dan wel. Of in ieder geval in de zin van scheppingsdrang, dat wel, denk ik. Scheppingsdrang, dat is een mooie term. En we hebben ook over creativiteit gehad met Lianne Hogeveen. Mm-hmm. Nou, ik denk niet dat je een gebrek aan creativiteit hebt, toch? Nee, ik denk dat eigenlijk eerder leidraad is. Maar je vindt het toch ook niet altijd prettig, denk ik, om het over te hebben? Nee, ja, deels omdat ik zeg maar een beetje waakzaam ben tegen een soort van de psychologisering van de samenleving en ook dat iedereen zichzelf heel veel diagnosticeert. Ja. Dat ook een deels een identiteit kan zijn tegenwoordig, et cetera. En ik denk dat het vooral goed is om te kijken wat je er, als je er last van hebt, wat je eraan kan hebben. Ja. Dus dat is meer zo van, ik wil niet dat zo zeggen, ik ben dat of niet. Ik denk wel, als je daar vragen bij hebt of in vastloopt en je zou daar in de literatuur wat aan kunnen hebben, dan zou ik het wel aanraden. Maar dat is misschien over het algemeen met pathologisering van de psyche in het algemeen. Heb je het gevoel dat mensen op een andere manier naar jou kijken? Zit er ook een bepaald stigma op of zo? Ik denk dat weinig mensen dat weten en dat ik het ook bijna nooit zeg. Ik merkte wel dat mijn moeder zei dat ik het niet moest zeggen. Dus dan zie je weer dat het soort van zesjes cultuur of doe maar normaal, doe je al gek genoeg, dat er ook in zit natuurlijk. Word je anders behandeld als mensen weten dat je hoogbegaafd bent? Ook bijvoorbeeld in het educatieve systeem? Ik denk juist dat het meer is dat ze niet weten wat het is en dat je daarom niet soort van, als je een andere behandeling nodig zou hebben, dus of diepgang zoekt of speling, dat meer dat het de onwetendheid ervoor zorgt dat je niet daarheen kan. Dus zou je misschien denken dat het beter is om mensen er wel over te vertellen? Nu je het vermoeden hebt dat klopt. Ik denk eerder dat professionals er meer over moeten weten dan dat ik moet vertellen dat ik of het gaat, dat heb ja, of niet ik, heb. Nou, ik denk dat in ons gesprek met Lianne Hogeveen de conclusie die we daar trokken, dat zij het volledig met jij zou eens zijn. Want jij hebt daar ook gesproken, toch? Een keertje. Ja. En wat voor dingen waren jullie het over eens? We hadden het voornamelijk toen over muzikanten gehad. En wat ik volgens mij ook tegen jou zei van Jacob Collier op Down Rabbit Hole. Ja. Dat die dan zeg maar te goed is en dat het dan niet meer leuk is. En ik moest ook eigenlijk meer denken van, we hadden het over die soort van slimheidshiërarchie en dat we dan, weet ik veel, veel te veel met door de meritocratie bezig zijn om mensen op niveaus in te delen. Ja. Maar dat het daarbuiten niet meer leuk is. En ik denk dat het komt omdat het veel meer door tot een norm valt. En dat de hoogbegaafde daarbuiten valt, maar de laagbegaafde ook. En we dan misschien denken dat de hoogbegaafde bij wijze van zichzelf al redt. En daar zit dan nog wat. Waar ze redden zichzelf niet, want ze zijn er sommige dingen denk ik goed en ze vliegen regelmatig uit de bocht. Misschien. Ja, daar mag wat meer aandacht voor zijn. Ja, ik denk het wel. Dan kunnen die ook beter floreren. Maarten, ik wil jou bedanken voor dit interessante gesprek over jouw muzikale talent, hoe je dat verloor en wie je hebt gevonden en wie je hebt kunnen oppikken. En ook over hoogbegaafdheid, een belangrijk thema van vannacht. Wij zijn allemaal heel blij, ook bij de basis denk ik, dat jij muzikale talent weer tot bui hebt kunnen brengen. En dat gaan we vieren door af te sluiten met nog een live nummer van jou. Mart, voordat je naar het podium gaat, misschien even toelichting. Wat gaan we horen? Ik ben dus best wel op zoek naar hoe je soort van geëngageerd kan zijn in een soort van gecommodificeerd landschap. Omdat dan de boodschap meteen eigenlijk een soort van de logica van het grootkapitaal gevolgd. Okay. En dus het is nu hip om tegen het systeem te zijn. Groetjes Sophie Straat bijvoorbeeld. Ja. En dat vind ik heel lastig, want dan wordt mijn tekst dus anders geïnterpreteerd omdat ik wil hem aan denken zitten in plaats van een voorgekoude mening. En ik dacht, ik ga proberen zeg maar zoveel mogelijk naar die ene kant toe te gaan om te kijken hoe dat voelt. En nu merk ik al hoe vaker ik hem zing, hoe viezer ik me voel. En ook hoe meer numpig wordt. En toen zag ik eigenlijk een soort van analogie met het nieuws erin. Want het nieuws is eigenlijk een soort van negatief. Ik denk dus dat hetzelfde wat ik met het liedje ervaar, ook ervaar met het nieuws. Ja, nou, we gaan luisteren. Sorry that I'm turning a blind eye to the pain happening in broad daylight, and I'm no longer watching the news tonight, and I don't know why I drown in apathy to the water where they seek, swimming far off to be free from storms raging endlessly. I'm still wondering about the ones that fade with water and dreams collide with the waves at the border side. The breathless landscape's promise it's two free lives, and just like the night, the calmness swallows down the water where they seek, swimming far off to be free from storms raging endlessly. I'm still wondering why we look away from misery, why won't we hide and surpass our history in the water, in the in the water, in the water. Who will live or die depends on which side. In the water, in the water. In the water, in the water. Who will live or die depends on which side. In the water, in the water, in the water. Who will live or die depends on which side. The sea mirrors a narcissistic gaze, hiding behind violent waves, coastlines. Sorry, maar we moesten jou even afkappen. Want we zitten aan onze tijd. Maar ontzettend bedankt voor deze muzikale afsluiter. En om onze nacht af te sluiten, kijken we vooruit op de dag die voor ons ligt. Wat is er te doen in Nijmegen vandaag en komend weekend? Onze redacteur Kaya Muis is voor ons op zoek gegaan naar de leukste wetenschappelijke evenementen in Nijmegen de komende dagen. Week van Talent. Met het weekend vlak voor de boeg heb ik 3 activiteiten uitgezocht waarmee je jezelf kunt onderdompelen in de wetenschap. Om het weekend in te luiden kun je vrijdag 27 oktober langsgaan bij de lezing Vinden waterdieren die klimaatopwarming adembenemend? Ik spreek met Wilco Verberg, die tijdens de lezing vertelt over zijn onderzoek. Hij stelt zichzelf even aan je voor. Ja, mijn naam is Wilco Verberg. Ik ben aquatisch ecoloog in Nijmegen. En ik richt me dan vooral op waterdieren en dan met name de dieren van het zoete water. Want die krijgen sowieso al te weinig aandacht, vind ik. Wilco doet dus onderzoek naar die zoetwaterdieren. En hij vertelt waarom hij juist daar onderzoek naar doet. Mijn drijfveer voor het onderzoek is eigenlijk dat ik gewoon wil snappen waarom soorten voorkomen op de plekken waar ze voorkomen. We zien bijvoorbeeld dat bepaalde soorten heel sterk gebonden zijn in bepaalde locaties. Als ik een voorbeeld geef, de beekoeverlibel die zit in de oevers van beken. De hoogkanslibel die komt in randen van hoogveensystemen voor. En het feit dat die soorten al de naam hebben van het habitat laat eigenlijk al zien hoe strikt die koppeling is. En blijkbaar wordt daar voldaan aan hun levensbehoeften. En in mijn onderzoek heb ik mij vooral toegelegd op het effect van temperatuur. Dat is natuurlijk sowieso hip, omdat het nu de wereld opwarmt. Maar ik ben eigenlijk ook meer fundamenteel geïnteresseerd in wat doet temperatuur met dieren. En dan met name de waterdieren, de koudbloedige dieren. En dan zit ik vooral op het gebied van de energiestofwisseling, hun zuurstofbehoeften. En uiteindelijk bepaalt dat ook hoeveel energie ze kunnen stoppen in hele belangrijke dingen zoals groeien en voorplanten. Zijn lezing over dit onderzoek is morgen van 3 tot 5:30 bij te wonen in het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit. Na de lezing is er ook nog de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het zebravissenlab. En om je alvast warm te maken hiervoor, ligt hij een tipje van de sluier op. In die lezing neem ik mensen mee in de wereld van zuurstofgebrek. Door onder andere te kijken hoe lang wij als soort mens onze adem kunnen inhouden. Bij koudbloedige dieren is het zo dat bij hoge watertemperaturen dieren meer zuurstof nodig hebben. En dat betekent dat veel effecten van opwarming je eigenlijk via een zuurstofbril heel goed kan verklaren. En dat geeft ook weer mogelijkheden voor voorspellingen. Ben je nou enthousiast geworden over dit onderwerp en wil je weten wat Wilco nog meer te vertellen heeft? Je kan je aanmelden via de website van de Radboud Universiteit. Als je op zoek bent naar iets meer romantiek, dan kan je vrijdagavond sterren kijken. Ik spreek met Joyce van Dalen. Ik ben op het moment aan het promoveren bij de afdeling astrofysica onder professor Peter Jonker. Ik werk daar eigenlijk met een groep van onderzoekers aan wat we noemen fast X-ray transient. En dat zijn röntgenlichtflitsen die we zien van buiten de Melkweg. Om iedereen de kans te geven naar de sterren te kijken en hen enthousiast te maken voor de sterrenhemel, organiseert Joyce samen met het astrofysica-team van de Radboud Universiteit deze winter een open sterrenkijkavond op elke laatste vrijdag van de maand. En de eerstvolgende is morgen. Joyce vertelt je wat je daar als bezoeker zoal kan doen. Op deze avond kunnen bezoekers een rondleiding krijgen naar een van de 2 telescopen die op het dak staan van de faculteit en natuurwetenschappen. En in het bijzonder, een van die telescopen is al ruim 100 jaar oud. Dus dat is best wel speciaal, denk ik. Maar het leukste natuurlijk is als er helder weer is en je kan ook door een van de telescopen kijken, want dat mag op die avond. En dan zou je bijvoorbeeld planeten of open sterrenhopen kunnen bekijken. En daarnaast is er ook altijd een spreker van onze afdeling, van de astrofysica afdeling. En die vertelt dan over zijn eigen onderzoek of over ander recent onderzoek wat misschien interessant is voor het algemeen publiek. Die avonden beginnen meestal om 7:00 s'avonds in het Huygensgebouw op de campus van de Radboud Universiteit. En als ik 1 tip mag meegeven, het kan best wel druk worden. Dus de rondleidingen zitten snel vol, dus kom op tijd. Ontzettend veel te doen dus op die avond. Maar wat kun je dan zien aan de Nijmeegse sterrenhemel morgennacht? Ook dat kan Joyce je piekfijn uitleggen. De sterrenhemel in Nederland is al is een hoop te zien, ook met het blote oog. Maar natuurlijk het meest opvallende wat je altijd kan zien is de maan. Op de open sterrenkijkavond dus, is hij toevallig vol, dus dan is hij heel erg helder. Wat je ook kan zien zijn bijvoorbeeld een aantal van de planeten. En op dit tijdstip van het jaar zijn dat de gasreuzen zoals Jupiter en Saturnus. En op de open sterrenkijkavond kan je bijvoorbeeld, als je door de telescopen kijkt, wat je dus niet met het blote oog kan zien, kan je de ringen van Saturnus zien. Dus dat is wel heel gaaf. Verder zou het ook kunnen dat je meteoren ziet, want er zijn een aantal meteorenzwermen actief. Dat zijn eigenlijk dus de vallende sterren die vrij snel zijn en die trekken dan een klein lichtspoortje achter zich aan als ze door de atmosfeer vallen. Maar met geluk kan je er één spotten. Andere dingen die je zou kunnen zien zijn de Andromeda-nevel. Dat is eigenlijk het meest nabije grote sterrenstelsel vanaf de Melkweg. Of van die open sterrenhopen waar je zo'n 100 sterren best dicht bij elkaar ziet. En door een telescoop zijn die natuurlijk in wat meer detail te zien. Maar ook met het blote oog zie je ze al als een wazig gebiedje. Tot slot vertelt Joyce wat zij zelf het mooiste vindt aan sterren kijken. Nou, wat ik zelf eigenlijk het mooiste vind, is het idee dat als je naar de hemel kijkt, dat de hemel supervol is, maar dat het toch heel erg rustig voelt om naar te kijken. Dus voor mij heel bijzonder om eigenlijk na te denken wat er allemaal gebeurt in ons heelal, wat zich allemaal heeft afgespeeld. En om te beseffen dat hoe meer we om ons heen kijken, zeg maar, hoe meer we te weten komen. Maar dan besef je ook hoe weinig we eigenlijk nog maar weten en dat er nog zoveel te ontdekken valt. Dus dat is naar mijn idee echt heel erg interessant aan de hemel zo boven ons. We blijven nog even binnen het onderwerp universum en zoeken iets cultureels op. De Radboud Universiteit mocht afgelopen 17 oktober 100 kaarsjes uitblazen. Het 100-jarig bestaan hebben ze groots gevierd met onder andere de opening van de tentoonstelling Into the Black Hole in het Valkhof Museum. Die tentoonstelling is opgezet in samenwerking met een groep kunstenaars. Ik spreek met een van de kunstenaars. Ik ben Simone Albers, werkzaam als beeldend kunstenaar. En ik woon in Nijmegen en focus me met name op schilderkunst en ook wat ruimtelijke en installatiekunst. Met focus op natuurlijke fenomenen, natuurlijke systemen en hoe we die onderzoeken in kaart brengen en wat dat zegt over onze relatie daartoe. Een tentoonstelling over het zwarte gat dus, met werken van jonge kunstenaars zoals Simone. Wat kunnen we allemaal verwachten van de tentoonstelling? De tentoonstelling die laat eigenlijk een breed scala aan menselijke verhoudingen tot de nachtelijke hemel zien, waar zwarte gaten een centrale rol in spelen. Maar het wordt eigenlijk veel breder getrokken, denk ik. Waarbij er gekeken wordt niet alleen naar een wetenschappelijke benadering, maar ook cultuurhistorisch of speculatief, filosofisch. Ook intiem of persoonlijke relatie tot de kosmos. Tot slot vertelt Simone welk kunstwerk van haarzelf daar te bewonderen is. Wat ik toon is een wandinstallatie die uit verschillende objecten bestaat. Het zijn eigenlijk platte panelen die beschilderd zijn of die een weergave zijn van bepaalde beelden die de westerse wetenschap hebben gemaakt over fenomenen of objecten die we in dat universum ontdekken. Een interessant onderwerp. En zoals Simone zelf ook zei aan het einde van ons gesprek, je zou het eigenlijk moeten gaan zien. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 19 april 2024 in het Valkhof Museum. Zoals je hebt gehoord, er is genoeg te doen op wetenschappelijk vlak de komende dagen in Nijmegen. Neem vooral een kijkje bij een van de evenementen. Fijne dag! Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Ja, en daarmee zijn we weer aan het einde van deze speciale nacht van NTR. Speciaal vanuit de basis in Nijmegen. Hartelijk dank voor het luisteren. Ook heel veel dank aan al onze gasten voor hun bijdrage. Bijzonder hoogleraar Lian Hogeveen, nachtburgemeester Celia Okero, AI en muzikaaltalent Michelle Appel en muzikant Mart Bouwmans. En natuurlijk enorm veel dank aan onze gastlocatie van deze uitzending, Muzikale Hub en Centrum voor Talentontwikkeling De Basis. Zij boden ons de perfecte setting voor deze Nacht van Talent. Dat was het weer voor ons. Morgen is alweer de laatste uitzending in deze speciale Week van Talent bij de Nacht van. Dan hoor je Omroep Zwart vanuit Rotterdam. En volgende week donderdagochtend hoor je ons natuurlijk weer tijdens de Nacht Nacht van NTR. Dan zitten we zoals gebruikelijk weer in Hilversum. De gast is dan universitair docent in computationele muziekwetenschap Ashley Burgoyne. Hem spreken we over het AI Songfestival dat op 4 november plaatsvindt. Zometeen hier op NPO Radio 1 vanuit Hilversum het programma Vroeg met Stefan Komduur. Zij gaan het hebben over klimaatverandering in het Caribisch gebied. Dank voor het luisteren naar deze Nacht van Talent. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio 1.